NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De bosbranden in Portugal hebben zich uitgebreid naar het zuiden, waardoor zo'n 1400 mensen moesten worden geëvacueerd. De brand begon afgelopen zaterdag en woedt nu ook in de buurt van de Algarve, waar veel toeristen zitten. In Capelle aan de IJssel is vanmiddag een elektrische bouldercar in het water beland. In de BSO-bus, die in 2020 werd goedgekeurd als opvolger van der Stint, zaten 10 kinderen. Zij zijn met de schrik vrijgekomen. De beruchte Italiaanse maffiabaas Messina Denaro is overgeplaatst van de gevangenis naar een ziekenhuis. Zijn gezondheid is flink achteruit gegaan, zegt zijn advocaat. Denaro was decennia lang een vooraanstaand leider van de Cosa Nostra, de Siciliaanse tak van de maffia. Hij werd begin dit jaar opgepakt nadat hij 30 jaar op de vlucht was geweest. Denaro staat in Italië bekend als de laatste godfather. De getoonde prijzen van vakanties kloppen niet altijd. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na een controle bij grote aanbieders van pakketreizen. 11 van de 12 bedrijven vermelden de verplichte bijkomende kosten, zoals lokale heffingen, niet juist op de site. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Bert van Leeuwen. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Een uitzending die voornamelijk in het teken zal staan van de wedstrijd tussen PSV en Sturm Graz in de voorronde van de Champions League. In het Philipsstadion zijn voor ons Mark Kloostra en Arman Afsaroglu. Wedstrijd begonnen, tweede minuut in Eindhoven. Derde voorronde van de Champions League, het toernooi waarin PSV zo graag wil schitteren. Het is lang, te lang geleden dat PSV in het toernooi speelde, 5 jaar geleden maar liefst. Toen lukt het via de voorrondes. Dat is nu ook het doel voor PSV. De winnaar afgelopen vrijdag van de Johan Cruijffschaal. 0-0, tweede minuut. PSV Sturm Graz. En in Glasgow wordt ook vanavond weer gestreden om de wereldtitels bij het baanwielrennen. Daar voor ons natuurlijk Sebastian Timmerman. En daar heeft Jeffrey Hoogland vanavond zijn 4e titel in zijn loopbaan behaald op de kilometer. Hij vindt dat heerlijk, starten vanuit dat startblok en dan een kleine minuut lang alles uit dat lichaam persen wat erin zit. Nou, het leverde hem dus een 4e wereldtitel op de 3e op een rij. Zojuist geëindigd. De puntenkoers bij de vrouwen met een goede Marit Rijmakers komt in de buurt van het podium, maar strandt net op plaats 6 en zit ook 6 punten achter het brons. Dat gaat naar een Japanse Uchino. Zilver voor Georgia Baker. En voor de 6e keer in haar loopbaan wordt Lotte Kopecky wereldkampioen op de baan. Dit keer dus op de puntenkoers. En dan krijgen we dadelijk iets aparts. Namelijk Harry Lavrijsen in een herkansing. Hij moet zich via de herkansingen proberen om terug te rijden in het Keirin-toernooi, de groepsprint. En later vanavond krijgen we ook nog Juri Havik en Jan-Willem van Schip op de koppenkoers. Dit is Langs de Lijn en Omstreken en we zijn er tot 11 uur. Maar zoals gezegd, uitgebreide aandacht voor PSV tegen Sturm Graz. Gauw naar Eindhoven. De bal rolt al een tijdje. Arman Afsaroglu en Mark Kloostra. Ja, bal rolt 2 minuten en 50 seconden. En de bal was zojuist in de handen van Benitez. Het eerste schot van de wedstrijd was dus van Sturm Graz. Kwam van de voet van Wuttrich, centrale verdediger. Met de ploeg van Christian Ilsner uit Oostenrijk. Nummer 2 geworden in de competitie achter Salzburg. 7 punten was dat verschil. En PSV werd natuurlijk ook tweede, maar deed dat in de Nederlandse competitie. Daar weten we alles van. PSV in dezelfde elf als waarmee het won van Feyenoord in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal vrijdag. Dat betekent Babadi op nummer 10. En dus geen Guus Til bijvoorbeeld, maar gewoon de 18-jarige middenvelder bij PSV in de basis. Verder dus dezelfde namen, ja hij dus ook. PSV heeft de bal via Noah Lang, matchwinner vrijdag. Aan de linkerkant is er nu wat ruimte voor Van Aanholt. Luc de Jonkies positie krijgt ook de bal, schampt de bal. Komt bij Bakayoko. Bakayoko dreigt met een beweging. Babadi en de goal voor PSV in de 4e minuut is het al 1-0. En het is een schitterend moment voor die 18-jarige jongeling uit Nijmegen. Hij beleeft zijn doorbraak en hij maakt een goal in Europa. In de 3e voorronde van de Champions League. Wat een droomstart dan voor PSV. Dat hij dan zo vroeg op voorsprong komt. Isaac Babadi, we hadden nooit van hem gehoord. Voor de Johan Cruijffschaal draaide een uitstekende voorbereiding. En Peter Bos, zoals we Peter Bos kennen, gaf hem het vertrouwen. Zoals hij de jeugd zo graag het vertrouwen geeft. En dat beloont deze jongeling hier met deze knappe goal. Hij prikt de bal in de verre hoek, buiten bereik van Kjell Scherpen. Ja, dat is de Nederlandse doelman van Sturm Graz. Goeie goal van PSV. Dat leidt met 1-0 tegen Sturm Graz. Wat een goede aanval. Over die linkerkant. En dan komt de bal bij Bakayoko. Ja, en die hoeft hem dan alleen maar opzij te tikken. Controle goed. En in de uiterste hoek Maar Kjell Scherpen niet bij kan. En dat is op zich een prestatie. Want die man die is over de 2 meter. We kennen hem vooral uit de Nederlandse competitie. Emma, Ajax en ook bij Vitesse. Maar hier kon hij echt niet bij. Nou, dan moet hij precies in het hoekje. Al gaat de VAR nog even kijken of er misschien iets gebeurd is. Waardoor dit doelpunt zou kunnen worden afgekeurd. Ik kan me toch niet voorstellen, Arman, dat er hier iets is. Waardoor het gejuich van de PSV-aanhang straks weer een beetje stiller wordt. Terwijl voor ons de monitoren op zwart gaan en er 2 mensen bezig zijn om ons wat dat betreft te gaan helpen. We zitten in de 5e minuut. Nou ja, die zit erop en het wachten is op het verlossende fluitje van Petrescu. En die moet even wachten op het seintje van de VAR. Wat zou er gebeurd kunnen zijn, Arman? Heb je enig idee? Ja, merkwaardig. Ik denk niet dat het om buitenspel kan gaan. Leek verder weinig aan de hand. Met Bakayoko die bal niet op het doel kon krijgen. En uiteindelijk Babadidis er 3-4 man in. Waarbij hij heel knap de controle houdt en heel snel handelt. De bal in de hoek legt. En nu dan eindelijk het signaal gegeven door Petrescu, de Roemeen. Dat er niets aan de goal mankeert. En PSV dus leidt in Eindhoven. Met 1-0 tegen Sturm Graz volgende week. De return in Oostenrijk. De winnaar van dit tweeluik zal het opnemen in de play-off van de Champions League. Dat is de laatste voorronde tegen de winnaar van het tweeluik tussen Servet en, pikant, de Rangers. En dat is precies het obstakel waar PSV vorig jaar over struikelde. Een wedstrijd die een grauwsluier legde toch over het hele seizoen van PSV. Een wedstrijd ja, die ze hier nooit meer zullen vergeten. Zo angstig spelend PSV destijds tegen de Rangers. Met 1 iemand op de bank. Xavi Simons. Geen minuut meegedaan in die wedstrijd. Omdat Van Nistelrooy dacht, ja, hij is er nog niet klaar voor. En daar ging PSV het dus uit. Er kan een kans komen op een herkansing tegen die ploeg uit Schotland dus. Maar eerst maar eens afzien te rekenen. Met Sturm Graz, het begin is goed. Het begin is meer dan hoopgevend. 1-0 de stand. Doelpunt zijn eerste voor PSV en zijn tweede officiële wedstrijd. Babadi. Ja, en dan komt er morgen iemand die de medische keuring moet ondergaan voor zijn positie. En dat is dan Malik Tilman van Bayern München, uitgeleend geweest aan Anderlecht. Die gaat dus morgen een medische keuring krijgen in Eindhoven. Dat zou zomaar kunnen betekenen dat we iets minder van deze jongeling gaan genieten dan dat we nu aan het doen zijn. Want in de Johan Cruijffschaal deed hij het ook meer dan aardig. Maakte een heel vrij doelpunt. Dat werd helaas voor hem afgekeurd. Maar goed, PSV moet verdedigen. Dat hoeft eigenlijk helemaal niet, want de bal wordt in de voeten van Boskagli geschoven. En die blijft daar ijzig kalm. En speelt de bal naar Van Aanholt. Lange trap naar De Jong die de bal wel doorkopt. Maar niet tot bij een ploeggenoot. Beide hebben een goede generale gehad. Dus PSV tegen Feyenoord in de Johan Cruijffschaal met die 1-0 overwinning. Maar dat geldt ook voor Sturm Graz dat zaterdag nog moest spelen. Een dag later. En van Lask Linz met 2-0 wist te winnen. Tweede overwinning in de nog prille Oostenrijkse competitie. Maar daarin zijn ze goed gestart. Net als in de beker. Horvat was een van de mannen met een doelpunt. Maakt het mooiste doelpunt namens Sturm Graz. Maar hij is er vandaag niet bij. Althans zit op de bank. Voorkeur gaat uit naar Pras. PSV bouwt op en dat doen ze via Ramaljo. En de bal gaat helemaal terug naar zijn keeper, naar Walter Benitez. Het is ook het officiële debuut natuurlijk voor eigen publiek van Peter Bos. Die debuteerde met een prijs in de Johan Cruijffschaal. En nu dus zijn ploeg laat zien aan het publiek in Eindhoven Stadion. Niet helemaal vol overigens. Wel 30.000 mensen op deze wedstrijd afgekomen. En de mensen die er zijn, die hebben het te goed naar hun zin. Want PSV leidt door een goal na 3 minuten van Babadi met 1-0 tegen Sturm Graz. Goed, gaan wij tussendoor even naar het baanwielrennen. Harry Lafrijze, die zijn we niet gewend, Sebastian Timmerman, dat hij in een herkansing moet rijden. Nou ja, hij is drievoudig kampioen, wereldkampioen op dit onderdeel, op de groepsprint, de Keirin. Maar hij liet zich verrassen in de eerste heat in de serie. Hij werd derde in zijn heat, dat was niet genoeg. Nu rijdt hij de herkansing, gaat de laatste ronde in als koploper van de heat. Ja, dit mag niet meer fout gaan voor Harry Lafrijzen. Zet die fout van anderhalf uur geleden, zet hij meer dan recht. Want hij wint zijn herkansing en kwalificeert zich zo voor de kwartfinales van morgen. Lafrijzen zet de fout recht en wij gaan snel weer terug naar Eindhoven, naar Mark en Arman. Waar de vrije trap van Sturm Graz in de muur belandt. En dan heeft Bakayoko de bal. Laat hij de bal van zijn voet tikken. Maar levert het wel een inworp op voor PSV. Diep, heel diep op eigen helft. 16 meter van de achterlijn. En deze is degene met de bal in zijn handen. 2 jaar geleden speelden deze twee ploegen tegen elkaar in de Europa League. Toen werd het hier 2-0 en 1-4 in Oostenrijk. Sangaré scoorde toen nog een doelpunt. En werd in diezelfde wedstrijd met rood naar de kant gestuurd in de extra tijd. PSV heeft geen haast, want PSV leidt na 9 minuten met 1-0. Door het doelpunt van Babadi. Zijn eerste in de Champions League. Want laten we dat niet vergeten. Het is voor hem natuurlijk ook zijn Champions League debuut. Benitez wordt een beetje opgejaagd en speelt de bal dan naar de rechterkant. Ramaljo naar voren, hoog richting Luc de Jong. Verliest het kopduel. Maar de PSV kan de bal wel in de ploeg houden. Hoewel, een foutje van Noah Lang. Overname voor Sturm Graz. Otari Kitaishvili, de Georgiër. Maar dan raken ze toch al snel weer de bal kwijt. En kan PSV op avontuur met Noah Lang. Oh. Aan de rechterkant glipt er schitterend langs. Lang nu de voorzet. Hij heeft ze voor het uitkiezen. Hij kiest voor Luc de Jong, maar die kan niet schieten. Er komt wel een schot van Van Aanholt. En dat zeilt maar centimeters naast het doel van Kjell Scherp. Het is een zeer aardig begin van PSV. Wat heet, 10 minuten gespeeld in Eindhoven. De 1-0 stand. En dit was toch ook een gevaarlijk schot. Weer goed werk daar van Babadi. Die die bal herovert. Waardoor Lang de actie aan kan gaan. Hij komt schitterend zijn man voorbij. En uiteindelijk komt de kans dus voor Van Aanholt. Die raakt de bal goed. Maar het scheelt een halve meter. Scherpen dus. Dat is eigenlijk de enige speler die we kennen bij Sturm Graz. Of je moet wel heel veel wedstrijden in de Oostenrijkse competitie bekijken. Ik doe het zelf niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Beuving, Deen, ken ik dan wel. Maar verder is het niet heel veel, zijn het niet heel veel bekende spelers die daar op het wedstrijdformulier staan. Sturm Graz voor het derde jaar op rij overigens aan de Nederlandse oppositie gekoppeld. Want PSV dus twee jaar geleden in de Europa League. Vorig jaar tegen Feyenoord in de Europa League. 1-0 winst thuis en 6-0 nederlaag in de Kuip. Waren harde cijfers voor Sturm Graz. En nu dus in de voorronde van de Champions League PSV. Het wordt geen hoekschop die PSV nu wel wil. Het wordt een doeltrap voor Scherpen. Gehuurd dus door Sturm Graz van Brighton en Hove Albion. En hij heeft al moeten vissen in de derde minuut op dat schot van Babadi. Hij heeft eigenlijk nog geen werk gehad. Want die bal die hij tussen de palen kreeg, ja, die ging erin. Onside. Oh ja, het scheelt niet zo gek veel, dat doelpunt. Daar moesten we zo lang op wachten. We zien nu de lijntjes getrokken worden op het schermpje voor ons. Dat schermpje deed het overigens net niet. Als PSV aanvalt via Luc de Jong, maar de bal krijgt hij niet terug bij Van Aanholt. En dan is er wat paniek bij Sturm Graz. Trappen ze de bal hoog, hard en vooral ver naar de zijkant. Tot over de zijlijn is de inworp voor PSV. En moet Van Aanholt dat gaan doen. De man van het schot zojuist metertje naast het doel. Het was de tweede keer dat PSV aanvalde richting het doel van Scherpen. Eerste keer een doelpunt en de tweede scheelde dus maar een halve meter. PSV dus aanvallend goed aan deze wedstrijd begonnen. Na 11,5 minuten en een 1-0 voorsprong. Duurt wat lang voordat Van Aanholt de inworp neemt. En dan gaat het ook nog eens terug via Veerman naar de middencirkel. Ramaljo heeft alle tijd en alle ruimte. Plaatst de bal schuin naar voren naar Teese. En die doet hetzelfde naar Bakayoko. Nou, geen defensieve versterking nog voor PSV. Kan misschien nog komen. Bakayoko nu met de voorzet vanaf de rechterkant. Komt niet aan bij Luc de Jong. Er zijn wel een aantal nieuwe spelers gehaald. Noah Lang de meest opvallende. PSV moet even uitkijken nu op een eventuele counter. Dat kan nog steeds. Randje buitenspel. Het spel gaat nog even door. Beuving is weg. Ziet daar zijn spits ook staan. Wildarczyk. Maar dan is toch blijkbaar de constatering dat het over de rand van buitenspel was. Even kijken of dat goed is gezien door de arbitrage. Ja hoor. Jazeker. Twee man buitenspel van Sturm Graz. Waaronder de man die de bal kreeg. En dus krijgt PSV een vrije trap in de 13e minuut. Tevredenheid toch bij Peter Bos ongetwijfeld over deze start. PSV gaat heel anders voetballen dan vorig jaar. Toen was het zeker niet zo aanvallend als wel de bedoeling is van Peter Bos. Moeten ze wel oppassen nu. Bos Kagli goed op dreef tegen Feyenoord. Maakt bijna een foutje, maar stelt het zelf. Krijgt de bal terug bij Benitez. Die zodoende weer een nieuwe aanvalsopzet kan starten. 1-0, 13e minuut. In de stromende regen in Eindhoven. Het ziet er voorlopig goed uit. Ja, want PSV op voorsprong als de bal naar Ramaljo gaat. Nu gaat Sturm Graz druk zetten als deze de bal krijgt. En Veerman raakt die bal dan helemaal verkeerd. Loopt goed af omdat Noah Lang daar goed oplet. Noah Lang die eigenlijk vanaf de linkerkant zou spelen. Maar nu zich in de as van het veld heeft gemeld. Nu weer terug aan de linkerkant. Als de bal bij Veerman is en hij opendraait naar de rechterkant. Halverwege de eigen helft is het dan Teese. Die kijkt vooruit maar kiest toch voor de schuine weg terug naar Ramaljo. En via Ramaljo gaat het naar Bos Kagli. En zo is PSV de bal, het balbezit aan het koesteren. Als die nu aan de linkerkant is bij Noah Lang. Dan schuif je toch iets verder naar voren op je stoel. In de hoop dat er wat leuks gebeurt. Dit wippertje komt aan bij Veerman. En zijn opening lijkt een goeie. Al is dit een lastige stuit voor Bakayoko. Dan zit hij verdediger kort op, maar niet kort genoeg. Bakayoko met de bal terug naar Teese. En dan gaat hij weer richting middencirkel naar Ramaljo. Ramaljo opent dan naar de linkerkant. Van Aanholt staat daar en heeft de bal. Kan wat meters maken. Combinatie met Noah Lang. Terug naar Van Aanholt en dan weer terug naar Lang. Veerman was de beste op het veld tegen Feyenoord. Kreeg ook de complimenten van de trainer van de tegenstander. Dan heb je dat goed gedaan. Nu Lang schitterende dribbel. Twee man voorbij, maar hij loopt zich stuk. Uiteindelijk daarop Stankovic. En dan begaat PSV ook nog eens een overtreding. Krijgt de Sturm Graz een vrije trap te nemen. Ja, de nummer 2 dus van Oostenrijk. Dat zou normaal gesproken toch wel moeten kunnen, zeg ik heel voorzichtig, voor PSV. Dat vorig seizoen in de derde voorronde van de Champions League tegen Monaco lootte. Of de zwaarst mogelijke tegenstander. En PSV leek het ook niet te halen in dat tweeluik. Tot een hele late goal in Eindhoven van Men Gutierrez dat nog redde. En toen dus die play-off ronde die uiteindelijk verloren ging tegen Rangers. Maar goed, Sturm Graz is zeker geen Monaco. Wel een paar tandjes minder dan die ploeg. En je hebt afgaande op de eerste wedstrijd van PSV, de eerste minuten van deze wedstrijd, toch het idee dat hier een beter PSV staat dan vorig seizoen. En ik weet wel zeker, PSV met een veel duidelijker idee dan vorig seizoen. Want aan duidelijkheid, daar kan je Peter Bos wel om een boodschap sturen. Want iedereen weet precies wat hij moet doen, namelijk aanvallen. Ja, en de bal in de ploeg houden. Want ik denk dat PSV zo'n procent of 70 balbezit heeft. En nu de opening is fraai van Babadi. Enige doelpunt te maken na precies een kwartier spelen. Naar de linkerkant, naar Van Aanholt. In de stromende regen in Eindhoven. Krijgt de bal nu weer terug. Zo'n beetje op de punt van de 16 van Joey Veerman. Die na balbezit van Lang de bal nu in zijn voet heeft. Kan wat meters naar voren maken. Staat nu op 20 meter van de achterlijn. Wel ver aan de linkerkant. Nou, bal volgens slingeren richting De Jong. Was een optie, maar daar kiest hij dan toch niet voor. Omdat PSV het balbezit wel prettig vindt. Nu zijn we aan de andere kant. Aan de rechter, Bakayoko loopt zich stuk. Dus op 2 van Sturm Graz. Maar PSV neemt de bal weer over. Luc de Jong bij toeval belandt daar de bal voor Joey Veerman. Die lijkt wat angstig op de rand van de 16. Als hij daar wat steviger doorzet en in één keer die bal op zijn slof neemt, is de grote kans. Maar misschien zag ik dat wel helemaal verkeerd vanuit deze positie hoog op de tribunes in Eindhoven. De bal is in de voeten van Boskagli. We hebben bijna geen Oostenrijker nog genoemd aan de bal. En dat komt omdat PSV hem heel veel heeft. En wat vooral belangrijk is, is dat PSV ook een voorsprong te pakken heeft. 1-0. Eén vak op de tribunes hier moet leeg blijven. Dat heeft alles te maken nog met een straf die uitstond van vorig jaar. Toen speelde PSV in de Europa League tegen de latere winnaar, Sevilla. En toen kwam er iemand vanaf die tribune zomaar het veld ophollen om de keeper van de tegenstander aan te vallen. Dat was niet helemaal de bedoeling. Die mag er voorlopig even niet meer in. En dat vak moet dus achter dat doel van Scherpen, waar hij staat in de eerste helft, moet dus leeg blijven. Die paar duizend mogen er niet in. Verder zit het zo goed als vol. Niet helemaal. Er zijn ook een aantal Oostenrijkers meegekomen. Maar de meeste Oostenrijkers zijn denk ik nog op vakantie. Want het uitvak zit ook niet helemaal vol. Balbezit voor PSV voor Joey Veerman. Die opent goed. Schitterende bal. Linkerkant prima in de loop gegeven. Op Van Aanholt. Luc de Jong kiest positie. Daar is ook Noah Lang. Die raakt de bal helemaal verkeerd. Bijna nog een bal terug op Van Aanholt. Maar als die mat binnengehouden was het sowieso wel buitenspel geweest. Dus levert dit niets op voor PSV. Maar het zou natuurlijk heel fijn zijn voor de gemoedsrust ook van PSV, als hier al een grote uitslag neergezet zou worden, dat je met wat meer ontspanning kan toeleven naar die wedstrijd volgende week in het voormalige Arnold Schwarzenegger stadion, want zo heette dat vroeger, nu niet meer, dat stadion van Sturm Graz, waar Ajax ook wel eens een voorronde speelde. Dat was in het jaar 2018-2019. Die begonnen daar toen hun Champions League campagne, de tweede voorronde, dat eindigde uiteindelijk in de halve finale van de Champions League. Dus nou ja, als de PSV daarvoor kan tekenen, zou het dat ongetwijfeld doen. Voorlopig gaat het goed en staan ze meteen ervoor door die treffer van Babadi. Ja, we hebben aan Twente gezien dat 1-0 een hele lastige uitgangspositie is. Als je nog een uitwedstrijd wacht. Bij Hammarby zagen we dat in de voorronde Conference League. Ze rennen het uiteindelijk, maar met heel veel pijn en moeite. En als je dit spelbeeld ziet, zo in de eerste 17 minuten, dan hoeft dat voor PSV niet zo te zijn, zo'n lastige uitgangspositie. Nu wel verdedigen, dat doet Sangaré. Speelt hij over 3 weken nog steeds in Eindhoven, is een beetje de vraag. Nou ja, als hij hem zo inlevert, dan mag hij ook wel vertrekken. Zeg ik een beetje cynisch. Maar Sturm Graz heeft de bal halverwege de helft van PSV. Komt de bal in de voeten van Pras. En aan de rechterkant is er wat ruimte, maar dat is gezien door Van Aanholt. Die stapt dan 2 meter naar voren en zit er precies tussen. Wat ook opvalt is dat Lang helemaal mee was gelopen om eventueel te verdedigen. Zijn collega aan de overzijde heeft nu de bal op de middenlijn. Dat is Bakayoko. Bakayoko, Belgisch international tegenwoordig, speelt de bal even terug, temporiseert wat. PSV doet het redelijk rustig aan in deze fase, heeft een enorm overwicht. In de eerste 18 minuten van de wedstrijd is echt vele malen beter dan Sturm Graz. Ik ben toch wel onder de indruk van hoe Bos deze voorbereiding van PSV naar zijn hand heeft gezet. Want het is niet makkelijk om in de openingsfase van een seizoen zo'n niveau aan te tikken als ik PSV heb zien doen tegen Feyenoord. En toch ook nu in deze openingsfase, ziet er allemaal heel balvast uit. De spelwijze is overtuigend. Het is ook duidelijk wat de ploeg beoogt. Dat is knap als je daar maar een paar weken de tijd voor hebt gekregen. Maar het lijkt erop alsof iedereen gelooft in de manier waarop Bos wil voetballen. Ja, en als je al die spelers meekrijgt, dan kan je toch best wat voor elkaar krijgen in zo'n korte tijd. Balbezit weer voor PSV. Veerman zoekt naar Luc de Jong. Vindt hem niet. Hij, Luc de Jong, houdt Ricardo Pepi nog op de bank. Voor veel geld overgenomen van Augsburg. En PSV, 5 seconden regel Bos, heeft de bal al heel snel weer terug. Even Sturm Graz, maar het duurt veel minder dan 5 seconden. Want het druk zetten van PSV is uitermate goed verzorgd. En dus is het eigenlijk voorlopig alle dagen feest, want het gaat gewoon heel goed met PSV. Ja, is wel een verschil met de eerste 10 minuten van deze wedstrijd. Toen bleef PSV een beetje op eigen helft afwachten. Nu zetten ze ook gewoon druk op de bal als de verdediging de bal krijgt. En je ziet dat de Oostenrijkse ploeg daar heel veel moeite mee heeft. Moeten nu een overtreding maken in de as van het veld. En een vrije trap is het gevolg halverwege de helft van Sturm Graz. Nou, dit lijkt me geen poging ineens worden voor Joey Veerman. Dat is wel heel ambitieus, hoewel het grasnat is. In hem dan met een hele vervelende stuit richting het doel kan schieten. Maar dan kiest hij niet voor. Bal gaat breed naar Van Aanholt. Met een gelukje en een 1-2'tje krijgt hij de bal terug. Nog een 1-2'tje met Luc de Jonge. Dan is hij in de 16. En tikt hij vervolgens zijn tegenstander aan. Was dat niet het geval, had hij graag een corner gewild. Maar ik vraag me ook af of dat dan het oordeel van de grens- en scheidsrechter was geweest. En of hij niet degene zelf was die de bal als laatst beroerd heeft. Wat nu blijft staan is een vrije trap op 10 meter van de achterlijn. Voor de Nederlandse keeper Kjell Scherpen. Na precies 20 minuten voetbal in Eindhoven. En een voorsprong van PSV. 1-0 na 4 minuten was het al raak voor Babadi. Nou, knappe goal toch. Eerste beste aanval. Goed afgemaakt door die Babadi. Was zeker niet makkelijk in de drukte daar. Zo rustig blijven met een simpele voetbeweging toch die bal in een hoek leggen. Waarbij Scherpen ook wat verbouwereerd was. En net een fractie te laat naar de grond ging. Daarom dus de goal van Babadi. Geboren in Nijmegen dus. Jeugd NEC. En daarna de overstap op jonge leeftijd al gemaakt naar PSV. Waar hij vorig seizoen helemaal niet in de plannen voorkwam. Nu een jaartje ouder. En opeens het oog gevangen van Peter Bos. Die hem dus veel beter vindt dan Guus Til. Ja, je zei het al, Mark Tilben is onderweg naar Eindhoven. Dat is echt een goede speler. Die is van Bayern gaan huren. Ik ben benieuwd wat dat betekent voor Babadi. Hier is Sturm Graz voor het eerst misschien wel gevaarlijk in het 16 meter gebied. Maar ja, dan moet je wel de bal naar een ploeggenoot spelen. Dat lukt niet echt. Wiodarczyk moet zich haasten. De Pool om hem toch nog in de ploeg te houden. Het lukt. En Sturm Graz kan wel verder voetballen op deze manier. Maar PSV weer prima in de organisatie. En zelfs die defensie die best wel bekritiseerd is van PSV de laatste jaren. Maakt voorlopig absoluut geen modderfiguur. Slaat geen modderfiguur moet ik zeggen. En heeft het goed voor elkaar. Aan de hand van dus Boskagli. Die lang geblesseerd is geweest. Nu weer helemaal fit is. En toch een heel belangrijke pion gaat zijn in dit elftal van Bos. Ja, staat er ook nu weer soeverein te verdedigen. Als er dan een muisje door lijkt te komen, dan staat hij precies op de goede plek om de paas te onderscheppen. Of om de aanvallen van Sturm Graz op te vangen. Teze speelt de bal nu naar Bakayoko. Die verspeelt de bal. Bal springt van zijn voet en dan gaat Sturm Graz proberen aan te vallen. Dat kunnen ze razendsnel, hebben we Peter Bos in een persconferentie horen zeggen. Maar vooralsnog neemt PSV over en gaat de bal naar Bakayoko. Als hij er eerder is, en dat is hij. Oh, als je gaat liggen is het geel. Maar gaat door, heeft de bal nu op de achterlijn aan de rechterkant. Bal met links voorgezet bij de eerste paal. Luc de Jong! Het is 2-0. Dan is het maar goed dat hij niet gaat liggen. En zijn tegenstander een gele kaart probeert aan te smeren. Dit is de tweede PSV-goal. Wat een fijne voorzet ook, zeg. Echt een knappe goal, hoor. Zo goed opgezet door PSV. Lang was belangrijk in de eerdere fase. Nu Bakayoko, de buitenspelers leveren. En ook Luc de Jong levert. Hij nog altijd op respectabele leeftijd. De eerste spits van PSV. En de specialiteit van het huis, daar worden we vanavond op getrakteerd hier in Eindhoven. In de bijna apocalyptische regen, want iedereen is werkelijk zeik en zeiknat. Zo hard komt het hier naar beneden. Bakayoko dus, die zeer behendig een tackle ontwijkt. De bal binnenhoudt, even de bal rustig klaarlegt op de achterlijn. Een voorzet met links en ja, kundig hoor, met het achterhoofd verlengd richting de verre hoek. Luc de Jong heeft ze vaak gemaakt door de bal vol op het hoofd te raken. Dit is wat subtieler. Maar echt een knappe kopbal. Je kan je afvragen, probeert hij hem te verlengen? Ja, of was het ook echt de bedoeling om in de goal te leggen? Maar ja, ik denk Luc de Jong, een van de beste koppers van Europa. Ik geef hem het voordeel van de twijfel. Hij besliste ooit wel eens een Europese finale. Dat was namens Sevilla. En nu maakt hij een hele belangrijke goal voor PSV. Het ziet er echt goed uit. Op weg naar die play-off ronde van de Champions League. Eerlijk is eerlijk, Sturm Graz voorlopig in de eerste 23 minuten. Kan er ook heel weinig van. Het is ook wel de verdienste van PSV dat goed voetbalt en terecht 2-0 voorstaat. Ja, ze komen er helemaal niet aan. Sturm Graz, PSV heeft echt heel veel de bal. En nu een 2-0 voorsprong. Mooie ontlading ook na dat doelpunt van Luc de Jong. Die eventjes met de hand op het hart op misschien wel het clubembleem sloeg. En misschien voelt hij ook wel een beetje de druk van Ricardo Pepi. Ja, dat heeft een spits sowieso wel, denk ik. Als er een concurrent wordt gehaald voor veel geld op jouw positie, dan is het toch lekker als je die bal erin legt. Want dan verstomt de kritiek, als er al kritiek was. Maar goed, is lekker voor Luc de Jong. Hij heeft zijn doelpuntje te pakken. We zitten in de 24e minuut. De voorsprong verdubbeld namens PSV. En dus staat het 2-0 op het scorebord. En is de inworp voor Stoemgaats met Schneck die inworp gaat nemen. Die neemt een flink lange aanloop en gaat die bal dan richting de 16 meter slingeren. Daar staan wat lange mensen, waaronder spits Vlodarčík. Die krijgt de bal op het bovenbeen. En via dat bovenbeen hobbelt de bal over de achterlijn van Benitez. En die mag dan een doeltrap gaan nemen namens PSV. Dat kan hij kort doen. Heel kort naar Boskagli, maar het kan ook iets minder kort naar de andere kant van de 16 meter, want daar staat Ramaljo te wachten. PSV heeft geen haast. De twee spitsen van Stoemgraat staan op de 16 meter om in te gaan stormen. Op het moment dat PSV die doeltrap kort gaat nemen, er is wat verwarring. Hoe gaan we dat doen? Nou, uiteindelijk de bal naar de rechterkant, naar Ramaljo. En als hij wordt opgejaagd, speelt hij hem terug naar Benitez. Opschieten, jongen. Nou, dat doet hij. En dan heeft Boskagli de bal en kan hij schuin naar voren naar Van Aanholt. Laatste jaren ging het toch telkens fout voor PSV in die voorrondes. Vorig jaar dus Rangers, jaar daarvoor Benfica. Maar ja, als je dit elftal zo ziet spelen, dan boezemt dat toch heel veel vertrouwen in. Want dit is toch een heel ander PSV dan in de afgelopen jaren. Kijk eens wat een tempo, wat een snelheid in de omschakeling. Bakayoko weg in het 16 meter. Oh, mooi bedoeld dit hakje op deze. De gedachte was echt goed, met deze was hem al voorbij gesneld. Moet even inhouden, heeft de bal alsnog in de ploeg. En via Babadi gaat het dan terug naar Ramaljo. Maar ik denk dat de hele Nederlandse voetbalwereld toch onder de indruk is hoor, van PSV. Wat we voorlopig zien van deze ploeg. Ja, iedereen bombardeerde Feyenoord tot titelkandidaat nummer 1. Maar ja, dit PSV, dat mag er ook zijn. Met nu Bakayoko in het 16 meter gebied. De storm tegen Sturm is nog niet gaan liggen. Babadi buiten het doelgebied nu. Gezet de bal voor. Luc de Jong met de aanname in de drukte. Kan nu niet schieten. Maar die Oostenrijkers, die weten echt niet waar ze het zoeken moeten. Die kunnen helemaal niks in het Philipsstadion. Die worden werkelijk totaal overlopen. 2-0. PSV ook effectief omgesprongen met de kansen. Dat moet gezegd. Maar het is echt uitstekend wat de ploeg voorlopig laat zien. En als je nou kijkt, is dat elftal nou zoveel anders dan dat van vorig jaar? Nou, nee. Ja, de beste speler is weg. Xavi Simons en ze hebben dan Noah Lang. Nou, dan kan je zeggen dat is een op een vervanger. En verder hebben ze Babadi neergezet in plaats van Til. Maar verder is het eigenlijk allemaal hetzelfde. Zo. En ze voetballen volstrekt anders dan vorig jaar. Ja, ze weten het echt niet meer bij Stoemgraat. Ze schieten nu de bal zomaar uit. En ze is in dit geval Woedrich. En dan is de inworp voor PSV. Het tempo ligt te hoog voor de Oostenrijkse nummer 2. Uit die Bundesliga. En PSV heeft vooralsnog een makkie in het eigen Philipsstadion. Die krijgt bijna een beetje medelijden met de tegenstander. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar de bal is in de voeten van Benitez. En PSV bouwt op het dooie gemakje op. Als middenvelder Veerman weer naar achter komt om de bal op te halen. En via drie passes is de bal aan de rechterzijkant bij Babadi. En die kan dan terug. Of openen. En hij draait open. Prachtige opening. En het applaus voordat de bal aankomt is van Van Aanholt. Die staat 10 meter over de middenlijn. Kan dan tempo naar voren maken. Maar kiest voor het balbezit zoals PSV. Ja, ik heb het nu al een keer of drie gezegd. Een procentje of 70, 75 de bal heeft. Waar krijg je geen statistieken door. Maar we hebben alleen maar, als we aan het vertellen zijn wie de bal heeft, iemand met een rood shirt en een bekende naam aan het woord gehad. En de eter ingeslingerd in die zin. Deze paas van Boskagli over 50 meter komt aan. Punt 16 is het nu. Bakayoko eventjes de bal eruit gehaald via Teze. En dan achter het standbeen langs. Het wordt een beetje gallery play van Sangaré. Via Veerman de bal nu aan de linkerkant bij Van Aanholt. Naar Noah Lang. Nog niet heel veel van gezien in de eerste 27 minuten. Komt nu naar binnen. Bal net te hoog voor Luc de Jong. En dan is het in twee instanties Kjell Scherpen met de bal in zijn handen. Gaat er maar bij liggen. Kiest ook een beetje voor de rust. De ploeg wordt overlopen. Stoemgraas. PSV is veel en veel beter in de eerste 27 minuten. 2-0. Hij zal blij hebben dat hij de bal even vast heeft. Scherpen. Dat is natuurlijk niet hoe je terug wil keren in Nederland. Nog altijd toch wel op het vizier ook van de bondscoach. Kjell Scherpen. Hij zat nog wel in wat voorselecties her en der. Hij heeft natuurlijk veel gekiept bij Jong Oranje ook. Niet op het laatste EK. Want toen werd hij voorbijgestreefd in de pickorder door Bart Verbrugge. En was de mededeling richting Scherpen. Jij zit op de bank, vond hij niet leuk. Hij verhuisde het nu naar Sturm Graz, waar hij speelt en direct de basisspeler is in de voorronde van de Champions League. Maar het gaat toch niet zoals gewenst bij Kjell Scherpen. Want hij en zijn ploeg hebben het ongelooflijk lastig tegen een bij Vlagen wervelend PSV. Dat na 28 minuten voorstaat in Eindhoven met 2-0. NPO Radio 1. Wat is er nou misgegaan? Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Dat is belangrijk om uit te leggen. Dat is natuurlijk toch de grote vraag op het moment dat het alarm afgaat. De vragen bij het nieuws. Waar doe jij het nou voor eigenlijk zo? Waar moet ik aan denken? Waar doe ik het voor? Nee, dat is een hele terechte vraag. Ja, dat is nog best wel lastig om echt de vinger op te krijgen. U kunt het niet bevestigen of ontkennen. Zo is dat. Dat was het korte antwoord geweest. Ja. Ja. De vragen. Zet dat mensen aan het denken? En de antwoorden. Ja, zeker. Ja, ja. Ik hoop het in ieder geval. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Bert van Leeuwen. PSV Stormgras, Mark Kloosstra, wat hebben we gemist? Een doelpunt, het derde van PSV en het tweede van Luc de Jong. Hij schoot de rebound hard achter Kjell Scherpen als Veerman nu een vrije trap neemt. En er misschien wel een vierde aan zit te komen. Als de bal in de voeten is van Babadi via Bakayoko. Nu de bal nog een keer voorgezet. En dan de omhaal geprobeerd door Sangaré. Het is 3-0 voor PSV dat voorlopig geen kind heeft aan Stoemgraas na 34 minuten. En op de wielerbaan in Glasgow. Daar begint Juri Havik en Jan-Willem van Schip zo met de koppelkoers. Of ze zijn al begonnen. Sebastian Timmerman. Ja, ze komen net de baan in. Maar dit is nog het warmrijden. Het programma loopt door het parawielrennen. Een beetje uit bij het parawielrennen trouwens. Geen medailles behaald vandaag door de Nederlandse ploeg. 200 ronden lang is die koppelkoers 50 kilometer. Dat neemt wel een uurtje in beslag dadelijk. Met dus inderdaad Havik en Van Schip. Zijn kanshebber op een medaille. Maar het is een sterk bezette koppelkoers. En ook de Olympisch kampioenen zijn weer van de partij. Lasse Let en Mikael Morkov uit Denemarken. Terug naar PSV Stormgras. Mark Kloosstra en Arman Afsaroglu. 10 minuten nog in de eerste helft. 3-0 voor PSV. Ja, altijd zo'n discussie. Ligt het nou aan de tegenstander of aan het spel van PSV? Maar ik geef nu toch wel even het voordeel aan PSV dat het echt goed doet. En je ziet dat de ploeg over veel wapens beschikt bij vlagen en onaanvolgbare Bakayoko. En Babadi speelt ook echt goed. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Luc de Jong. Die natuurlijk zijn waarde bewijst bij die derde goal. Die begint bij de doelman Benitez. Komt de lange bal naar voren. Blijft hij heel knap daar in controle over de bal. Geeft hij hem mee richting Bakayoko. Daar komt de schot waar Scherp een antwoord op heeft. Maar dan de rebound voor de Jong. Die hem hard binnenknalt. Tweede goal was ook al schitterend. Misschien wel de mooiste van de drie tot dusver. Die was ook van de Jong, de eerste van Babadi. 3-0 voor PSV. Natuurlijk is dit niet een geweldige tegenstander als je ze zo ziet. Maar ik heb ze eigenlijk nog helemaal niet gezien. Want PSV heeft alleen maar de bal. Maar we weten dat Feyenoord vorig seizoen 6-0 van ze won. Ook een keer van ze verloor. Maar de nummer 2 van Oostenrijk. Als je daar echt geen kind aan hebt in de eerste 36 minuten. Doe je toch echt iets heel erg goed. PSV dat ongetwijfeld door zou willen drukken om de return van volgende week een formaliteit te laten worden. Maar ja, als het zo doorgaat dan zal dat ongetwijfeld zo zijn. Want je kan je niet voorstellen dat het hierbij blijft als PSV zo goed blijft voetballen. En Stoemgraas zo slecht als ze tot nu toe hebben gedaan. Nou ja, ze voetballen helemaal niet omdat ze de bal niet hebben. Eigenlijk is dat een beetje het verhaal als deze op het moment dat er dan eentje van Stoemgraas de bal heeft. Hem ook maar weer van de bal glijdt. Inworp is dan wel voor Stoemgraats op de helft van PSV. Halverwege de helft van PSV. Waar PSV tot die 3-0 steeds voor de opbouwende doeltrap variant koos. Eerst dit even afwachten. Babadi kapt maar weer eens een tegenstander uit. En geeft hem mee aan Noah Lang. Noah Lang lijkt zich dan vast te lopen. Maar het lijken maakt dat het niet lukt. En dan is het Bakayoko met een gelukje die de bal krijgt. En nu terugspeelt naar Sangaré. De opening is goed. Na de as van het veld naar Veerman. Buitenom komt Van Aanholt. Maar Veerman die heeft een 7 ruimte voor zich. En wacht dan heel erg lang. Geeft hem nu aan Van Aanholt. En die voorzet van richting verandert. Belandt bijna bij Luc de Jong. Maar het is Kjell Scherpen die de bal in zijn hand heeft. En dan kan ik eindelijk dat verhaal afmaken. Ze speelden die doeltrappen steeds kort de 16 meter in. Maar dat ging vlak voor het doelpunt fout. Toen werd Veerman ongelukkig aangespeeld. En moest hij bijna een overtreding maken. Werd niet voor gefloten overigens op de rand van de 16. Maar werd de bal wel ingeleverd bij een Oostenrijker. En dus dacht Benitez de doeltrap erna. Weet je wat ik doe? Ik trap hem maar lang. Nou, dat werd een goed recept. Want de bal werd verlengd door Luc de Jong. En uiteindelijk nadat Noah Lang op het doel had geschoten en Kjell Scherpen de bal had weggebokst, kon diezelfde Luc de Jong zijn tweede van de avond aantekenen. En staat het dus 3-0 voor PSV na bijna 38 minuten spelen. En PSV heeft de bal, PSV heeft de controle, PSV heeft de ruime voorsprong. Als je zo naar kijkt, Arman zei het al, kan het eigenlijk niet fout. Dat moet die Peppi wel niet denken. Die komt voor veel geld het van Augsburg naar PSV. En die wordt dan gehaald. Die denkt, nou prima, dat doe ik wel even. Die concurrentiestrijd van Luc de Jong winnen, geen probleem. En dan ziet hij dit. En hij was echt goed, ook al tegen Feyenoord en ook al nu dus. Tegen Stoemgraas met 2 goals. Ja, voorlopig is die strijd in de punt van de aanval wel gestreden. In het voordeel van Luc de Jong. Maar goed, Luc de Jong miste volgens mij ook nog wel een aantal wedstrijden voor PSV. Dus de kansen voor Peppi zullen echt wel gaan komen. Zeker als PSV straks ook nog die Champions League haalt. Dan hebben ze echt nog wel een goede backup spits nodig. Maar dat is niet wat Peppi wil zijn. Maar voorlopig is dat wel de rol waarin hij zich moet schikken. Een vrije trap voor Stoemgraas bij een 3-0 voorsprong voor PSV. 39e minuut. Is iets minder hard gaan regenen inmiddels in Eindhoven. Daar is die vrije trap. Komt richting de tweede paal. Maar daar is Luc de Jong. Die wegkomt. Het hele elftal verdedigt ook echt mee. Dat is ook duidelijk zichtbaar in deze eerste helft. We zagen het al Noah Lang een paar keer doen. Dat heeft Bos er ook wel ingekregen. Lang die even voelt aan de hamstring. Dat is meestal een slecht teken. Maar hij lijkt het er wel uit te kunnen lopen. En hij gaat zich nu melden in het doelgebied van Benitez. Want Sturm Graz krijgt een hoekschop. Als ik goed geteld heb, dat is de eerste van de wedstrijd voor Sturm Graz. En die komt dus in de 40ste minuut. De Oostenrijkers hebben het ongekend zwaar in deze Champions League voorronde tegen Nederland. Daar is die hoekschop. Koeval gaat erin. Die gaat er heel goed in. Ja, dat is dan precies wat je niet moet hebben. Het is Stankovic die hem maakt. Die is heel lang. Ja, dat komt goed uit bij zijn hoekschop. Eerste de beste kans voor Sturm Graz levert een doelpunt op. Slecht nieuws voor PSV dat echt 40 minuten lang niets te duchten had van deze tegenstander. En alleen maar dacht aan verder uitlopen. Hij staat ook vrij arm, moet je eens kijken. Ja, niemand springt ook met hem mee. Van Aanholt staat bij hem, maar wat doet hij nou eigenlijk? Koppen doet hij. Die springt een huppeltje in de lucht. Ja, met zijn hoofd naar beneden. Zo kop ik ook altijd. Alsof hij over een touwtje heen wil springen, maar hij gaat niet meters de lucht in om die 2 meter lange Stankovic af te stoppen. Ja, die kop draak. Ik wil niet zeggen dat we nu opeens een wedstrijd hebben. Maar we hebben wel een doelpunt voor Sturm Graz. 3-1 is de nieuwe tussenstand in het voordeel van PSV. Ja, ze waren nog zo gewaarschuwd. Ze zijn goed in vrije trappen en in corners en in verre inworpen. En daar ga je bij een corner, de eerste de beste, is het gelijk een doelpunt tegen. Vond het niet sterk verdedigd door Van Aanholt. Dat halve koppen dat doe je als je de bal liever niet op je hoofd wil. En bij 3-0, ja, ben ik toch geneigd om te zeggen dat hij dacht, nou, het zal wel met een sisser aflopen. Nou, niet dus. 3-1. Nog geen veldje aan de lucht. Niks aan de hand voor PSV. Gewoon lekker blijven voetballen. Dan maak je er nog wel een paar. Maar het is voor de gemoedstoestand op de tribune toch even iets minder prettig als de inworp voor PSV is. Even kijken hoe PSV hierop reageert. En met name hoe Sturm Graz hierop reageert. Putten ze hier moed uit. Wordt PSV een beetje zenuwachtig? Of blijft het spel hetzelfde als in de eerste 38 minuten? Het is inmiddels de 41ste minuut als Benitez een bal naar voren trapt. En die op het hoofd belandt van Affengruber. En nu de bal aan de rechterkant is bij Gazibegovic. Paas naar voren bereikt spits Vlodarčík niet. En dan heeft PSV de bal aan de linkerkant. En gaat dit heel snel. Mooi driehoekje via Lang. Maar wel de verkeerde kant op. Want Van Aanholt kiest voor de weg terug naar Boskagli. Deze met nog 4 minuten in de eerste helft. Stand 3-1 bij PSV Sturm Graz. Bakayoko krijgt de bal mee aan de rechterkant. Versnelling. Hij was niet heel zichtbaar in de Johan Cruijffschaal. Wel een speler die dit seizoen echt op moet staan bij PSV. Maar in de eerste helft vandaag bevalt hij uitstekend. Veel belangstelling voor de jonge Belg. Nu dus international. Ja, dan gaat die belangstelling alleen maar toenemen. Foutje van Teese. Ja, die is dan achterin weg. Dan moeten ze bij PSV toch even gaan oppassen. Je wil niet vlak voor rust door een doelpunt tegenkrijgen. Dan wordt het opeens een heel ander gevoel in die kleedkamer. Als de T zal worden genuttigd. 3-1 is prima. 3-2 dan denk je al, nou, dan doen we onszelf toch tekort. Kijkende naar het spelbeeld in de eerste helft. PSV, linkerkant, Noah Lang. Met de actie, met de dribbel van Aanholt. En Luc de Jong laat hem lopen voor Lang. Oh. Schitterende actie, Lang. Maak hem af. Dat verdient deze aanval. En het gebeurt. In 2-3 instanties gaat hij erin. Is van het Van Aanholt die de goal viert. Bakayoko was er ook bij betrokken. Noah Lang wordt bejubeld. En gefeliciteerd. 4-1 voor PSV. Wat een schitterende goal. Hij was nog wat mooier geweest als hij in eerste instantie was afgerond. Maar dat lukte Lang niet. Maar via de kluts valt hij voor de voeten van Bakayoko en Van Aanholt. En die laatste, die tikt hem er uiteindelijk in. En zo is het verschil weer 3. En krijgt PSV waar het recht op heeft. Wat voetballen ze makkelijk. En wat het ziet het er bij Vlagen prachtig uit wat ze laten zien. 4-1. Doelpunt van Aanholt. Nu maar hopen dat hij geen buitenspel stond. Ik dacht, als ze die bal gewoon laat gaan van Bakayoko, dan is het zeker een doelpunt. Waarom probeer je die bal op de doellijn nog het laatste zetje te geven? Want hier is Bakayoko. Ja, dan is het buitenspel. En als hij hem laat lopen, zit hij erin, hè? Ja. Dat is gewoon dom. En een beetje egoïstisch eigenlijk ook wel. Ja, dit wippertje van Noah Lang verdient een beter lot. Het is uitstekend gekiept door Kjell Scherpen. En dan gaat die bal erin via Bakayoko. Maar denkt Van Aanholt, weet je wat ik doe? Ik wil een doelpunt in de Champions League. Dus ik geef hem een tikkie. Maar dit doelpunt gaat niet tellen, Arman. Maar je zegt het. Hij kijkt, op het moment dat hij hem in, kijkt hij ook gelijk naar de grens. Ja, dus hij weet waar hij staat. Ja, natuurlijk weet hij dat. Heel merkwaardig. Die blik van Van Aanholt naar de grensrechter, die verraadt dan ook wel veel. Maar er was ook geen verdediger om die bal weg te schieten. Dus er was ook helemaal geen noodzaak om dat tikkie te geven. Ja, er stond wel iemand, maar die had het. Die had daar nooit meer bij gekund. Dat was op de lijn. Die had er niet bij gekund. We wachten even tot het oordeel definitief is geveld. Maar het lijkt op basis van de eerste beelden toch wel duidelijk dat dit doelpunt geen doorgang zal ondervinden. Ik zit niet op timmeren, maar mijn timmermans oog zegt dat dit wel buitenspel is. Ja, dat denk ik ook. Maar je weet het niet. De VAR zit ongetwijfeld wel op timmeren. Die luistert naar de naam Poppa. Meneer Poppa is aan het kijken naar de beelden. Of hij daar iets ziet. Het duurt wel lang. Dat is meestal een goed teken. Want dan is hij wat lijnen aan het trekken. Of dan is hij aan het kijken of daar nog iets anders misschien niet een haak was. Maar het symbooltje wordt nu echt gemaakt. Het is buitenspel. Doelpunt gaat niet door. En dus heeft meneer Poppa gezien wat jij ook al zag. Namelijk dat Van Aanholt buitenspel stond. Niet handig. En zelfs een beetje dom van Van Aanholt. Om die bal nog binnen te tikken. Want hij was er inderdaad ongetwijfeld ingegaan als Bakayoko. Want zijn bal gewoon over de lijn was gerold. Is echt wel schitterend gedaan van dat Lang. Dat hakje van de Jong net ook, hè? Het is allemaal mooi. Het is allemaal mooi. Het is, ja, als je dit PSV ziet voetballen, dan krijg je zin in een nieuw seizoen. Nou. Zin om vaker naar PSV te kijken. Want als ze dit elke week op de mat kunnen leggen, dan wordt het heel leuk. En waarom zouden ze niet kunnen? Want ze laten wel zien dat ze over heel veel kwaliteiten beschikken. Met name dus in aanvallend opzicht zie je toch hele fraaie dingen. Ik zie Luc de Jong ook dingen doen. Ja, die gewoon heel goed zijn ook tegen Feyenoord. Een paar hakjes achter de standbeen langs. Een beetje samba voetbal. Die gaat moeiteloos mee in dat bosvoetbal. Laat hij dat maar lekker blijven doen dan. 3-1, dus geen 4-1. 3-1 met nog een half minuut in deze eerste helft. Ja, vorig seizoen ging je naar PSV kijken. En had je ook veel plezier omdat die Xabi Simons daar voorin liep. En allemaal gekke leuke dingen deed. Die doet nu niet meer mee. Maar ik heb niet het idee dat ze hem heel erg misten bij PSV. Wat een schitterende paas ook weer binnenkant. Back van Noah Lang. Voorzet van Arnold bijna Luc de Jong. En dan kan Sturm Graz uitverdedigen. Doen ze dat half. Bal belandt in de voeten van Teese. Punt 16 aan de rechterkant is het nu. Bakayoko dreigt buitenom. Gaat binnendoor. Geeft terug naar Teese. En dan glijden ze hem bijna in eigen doel. En ze is Woetrich. Die bij de eerste paal die voorzet wegtikt. Voordat recht voor het doel Luc de Jong een beslissend setje zou kunnen geven. Maar tikt de bal dan een half metertje naast zijn keeper. Naast het doel van Kjell Scherpe. Corner is voor PSV en die gaat getrapt worden door Joey Veerman met zijn rechtervoet. Dus het wordt een uitdraaien. De PSV'ers die kunnen koppen staan op de rand van de 16 en lopen in. Eén daarvan is Luc de Jong. Verlengt de bal tot bij de tweede paal. Dan is PSV nog altijd in balbezit in de 16 met Sangaré. Bal teruggelegd, rand 16 klaargelegd. En het schot viel Lang. Klutsen de kluts. Redding, Scherpe, paniek. Bal weggeschoten de tribune in. En Noah Lang heeft haast, want Noah Lang voelt. Er zijn twee extra minuten toegevoegd aan de eerste helft. Die nu nog 1 minuut en 20 seconden duurt. Dat er een vierde PSV-treffer in de lucht hangt. Komt hier ook. Bal kort genomen, nu bij Noah Lang. Linkerkant gaat naar binnen. En hij legt de bal even klaar voor Van Aanholt. Van Aanholt wat verder naar links. Veerman met de voorzet. Goed aangesneden, wel weggekopt. Kan nog worden opgevangen door Bakayoko. Een minuutje te gaan nog. 3-1 PSV. Slotfase eerste helft. Bakayoko komt nu eens niet langs de tegenstander. En begaat vervolgens ook de overtreding. Waardoor die vierde goal wel niet zal komen meer in deze eerste helft. Want daarvoor is er niet lang genoeg meer te voetballen. Nee. Wat was PSV dichtbij, die vierde. Die goal dus afgekeurd. Nu dat schot van Lang komt op een hand. Maar die arm hangt wel langs het lichaam van spits Vlodorčík. Daar zal de VAR dan volgens niets meer aan doen. Half minuut nog. En een vrije trap nog voor Sturm Graz. En die is voor de keeper. Die trapt hem hard en hoog naar voren. Kjell Scherpe dus. En in de voeten van Teese. En dit is dan ook wel weer goed gedaan door Babadi. Die speelt echt geweldig hoor. Die laat die bal weer heel makkelijk van zijn voet vallen. En waardoor PSV door kan voetballen. En intussen is de bal bij Noah Lang. Die is op snelheid richting de 16. Dribbelt nu naar binnen. Zoekt de 1-2 met Luc de Jong. Die lukt ook. Maar Luc de Jong staat een beetje in de weg. PSV nog altijd in balbezit. Via Lang. De Jong denkt dat hij buitenspel loopt. Laat de bal lopen voor Van Aanholt. En dan kan Sturm Graz uitverdedigen. En is dit voor scheidsrechter Petrescu een mooi moment om te blazen voor rust. PSV speelt een uitstekende eerste helft. Maar Van Aanholt stond niet helemaal op te letten bij een corner tegen. Waardoor het nog van 3-0 3-1 werd. En hij liep een bal erin die hij had moeten laten gaan. Geen lekkere rol voor Van Aanholt. Want anders was het 4-1 geweest. Het is nu 3-1 omdat hij buitenspel stond. Maar PSV is veel en veel beter dan Sturm Graz in de eerste helft. Ja, gaan wij nu naar het WK baanwielrennen in Glasgow. Juri Havik en Jan-Willem van Schip zijn bezig aan de koppelkoers. Sebastian Timmerman, hoe doen ze het? Ze doen het aardig hoor. Goed begin. Ze mengden zich bij de eerste sprint. Pakten ze 3 punten mee. Want zo'n koppelkoers, dat is een drukke bedoeling. 18 koppels in de baan. Dus 36 rijders in totaal. En die rijden dus een soort puntenkoers met z'n allen. Want elke 10 ronden wordt er gesprint. Om 5, 3, 2 en 1 punt voor de eerste 4 rijders. De laatste sprint, als het rondebord dus op nul staat, is voor de dubbele punten. En het team dat uiteindelijk de meeste punten heeft vergaard mag zich wereldkampioen noemen. Nou, en Havik. Frik en Van Schip hebben dus tot nu toe 3 punten. Staan daarmee op een gedeelde derde plaats. De Belgen hebben 10 punten bijeengereden. Wonnen namelijk tot 2 keer toe een sprint. Italië staat op de 2e plaats met 5 punten. En dan een hele groep landen met 3 punten. Het is een prachtige, mooie koppelkoers. Sterk bezet. Nederland is dus kansrijk. Maar de Denen zijn er weer op volle sterkte. Met Lasse Norman Hansen, die hier getrouwd is. En tegenwoordig Lasse Let genoemd wil worden. Want hij heeft de naam van zijn echtgenote aangenomen. En Michael Morkov, de Olympisch kampioene van Tokio. 6 keer samen gereden. Altijd gewonnen. 6 keer gewonnen. Ontzettend knap. De Fransen hebben een sterke koppel met Thomas en met Bouda. Viviani namens Italië. Kluge en Reinhardt. Drievoudig wereldkampioen uit Duitsland zijn erbij. Maar het is Jan-Willem van Schip die nu op de baan op kop rijdt. Op weg naar sprint nummer 4. Komen hier 5 punten aan voor de boomlange Jan-Willem van Schip? Jazeker. 5 punten voor Nederland. 3 voor Frankrijk. 2 voor Groot-Brittannië. En 1 puntje nu voor Duitsland. Betekent dat Nederland nu op 8 punten staat en naar de 2e plaats toe is geklommen. Maar het is nog ver. Er staan 159 ronden op het rondebord. Maar Havik en Van Schip tonen dus initiatief. En het blijft mooi om naar te kijken dat er die meren hoop aan renners op zo'n baan op de piste nu in het Sir Chris Hoy Velodrome hier in Glasgow. En ze weten dan allemaal elkaar op tijd te vinden. En gelukkig weten dan de rijders die even niet in de baan zijn op tijd weg te sturen. Waardoor het eigenlijk, en dat is soms wel een wonder, altijd maar weer goed gaat met die aflossingen. Nou, hier komt de Nederlandse aflossing. Die nemen we nog eventjes mee. Havik naar Van Schip. Arm naar de buitenkant. De linkerarm. Hup, daar is de duw van Havik en Van Schip. Nederland rijdt lekker mee hoor, in het begin. Ja, en het hoogtepunt vandaag was natuurlijk de wereldtitel, hè, van Jeffrey Hoogland op de 1 kilometer tijdrit. Ja, absoluut. Dat was een, zeker een hoogtepunt. Ook voor Hoogland zelf natuurlijk. Zijn 4e wereldtitel, zijn 3e op een rij. Hij kwam 2 keer in actie en reed 2 keer een tijd laag in de 58 seconden. Pakt het goud voor Matthew Gletser, de Australiër. En nog een andere Australiër trouwens. Thomas Cornish pakt de bronzen medaille. Maar hij rekende daarmee toch ook af met het slechte gevoel dat hij overhield aan het individuele sprinttoernooi. Want Hoogland ging er daar al uit in de 8e finales. Nou, dat was Hoogland onwaardig. Want hij is de nummer 2 van de Spelen. En was toch altijd een van de voornaamste uitdagers van Arie Lafrijsen. Ik heb het niet. Ik mis de basis. Ik mis snelheid. Dat waren de woorden toen na afloop van het sprinttoernooi bij Hoogland. Maar er bleek dus helemaal niks van bij, bij die kilometer. En kort daarna ook niet bij het keirintoernooi. Want ongeveer 20 minuten, een half uur nadat Hoogland de wereldtitel had behaald op de kilometer, reed hij mee in de eerste ronde van die groepsprint. En kwalificeert zich voor de kwartfinales van morgen. Dus met die snelheid leek het nu wel goed te zitten. Lafrijsen en Van Loon zijn ook naar die kwartfinales. En verder heb ik Hettie van der Wouw uitgeschakeld zien worden in de 8e finales van het sprinttoernooi bij de vrouwen. En hebben we alles wel eens een beetje genoemd wat er gebeurd is vandaag. Oké, dankjewel. Spreek je later ongetwijfeld. Het is rust bij PSV Sturmgraz. Dus gaan we naar het PSV-stadion in Eindhoven. In dit geval om te praten met voorzitter Rob Boogaerts van de PSV Supportersvereniging. Dag Rob, goedenavond. Goedenavond. Het is rust. Ik vind het nog knap dat je in het stadion een rustige plek hebt weten te vinden. Waar ben je? Bijna bij de uitgang. Maar het is rust en dan is het gezang wat minder. En iedereen staat gemoedelijk een biertje te doen. Dus dat lukt wel. Ja. Nou, we bellen je even, want we hebben begrepen dat als het aan jou ligt, dan worden de supporters die zich misdragen, zoals afgelopen vrijdag in de Kuip, niet alleen individueel gestraft, maar ook collectief. Want de vernielingen, bijvoorbeeld hè, die van de netten in de Kuip en zo door PSV-supporters, jullie zijn het helemaal zat, hè, begrijp ik. Ja, wij zijn het hartstikke zat. En dat is incident op incident. En onze achterban, hè, we zijn een sportsvereniging met een groot achterban, 18.000 mensen. Er zijn er een hele hoop die zich kapot ergeren en ook gedupeerd worden. Omdat we steeds vaker geweerd worden bij de uitwedstrijden, zoals in Amsterdam of ik vermoed straks ook Rotterdam. Vitesse, zo kan ik nog wel even doorgaan. En we moeten die incidenten, wat langzamerhand geen incidenten meer zijn, maar een patroon, moeten we een keer doorbreken. Ja, dat begrijp ik. En dat proberen we al jaren. In de verklaring op jullie site, die heb ik gelezen, daar staat van ja, we willen de jongens eigenlijk uit de bus hebben naar de uitwedstrijden die zich misdragen. Maar je pleit ook voor collectief. Dat spreekt elkaar een beetje tegen. Wat bedoel je nou met collectief dan? Nou, vooropgesteld willen wij natuurlijk, dat geldt voor alle supporters en alle supportverenigingen, willen we helemaal niet collectief straffen. Dat is iets wat gewoon totaal niet past. Maar gelijktijdig moeten we een keer door die zure appel heen bijten en kunnen we beter een groep collectief aanpakken. Dan heb ik het niet per se over iedereen. Maar er zijn wel bepaalde groepen die herkenbaar zijn en waar we gewoon last van hebben. Mm. Dus we moeten dat een keer doorbreken. Dat betekent dat we misschien wat strakkere maatregelen moeten nemen dan we gewend zijn. Want tot nu toe gaat iedereen mee en proberen we het allemaal op te lossen met individuele aanpakken. Hè? Want dat is het credo wat we proberen te voeren. Mm. Maar die individuele aanpakken leiden ook niet tot succes. Hè? Ik bedoel, we hebben nou aan de lopende band afgelopen seizoen, maar ook dit seizoen. En dan wil ik niet te truttig zijn, dat gebeurt altijd wel wat natuurlijk, hè. Maar we hebben gewoon te veel incidenten waarin we iedere keer in een kwaad daglicht komen te staan. En waarbij we ook iedere keer gewoon schades hebben aan de bussen die wij huren van een busonderneming. PSV krijgt grote boetes en we worden geweerd van alle stadions. Hoe heet het ook alweer? Het walkeert schip, ja. Zoiets. Ja, precies. Maar dan even voor mijn helderheid. Je suggereert dus eigenlijk dat je precies weet wie het zijn. Nee, niet precies. Ongeveer, laat maar zeggen. Want je bent er altijd bij, dus je ziet het gewoon gebeuren. En jij kent bijna ongetwijfeld iedereen in dat vak. Of in ieder geval heel veel. Je bedoelt eigenlijk... Maar dan wil je ze gewoon aan gaan wijzen. Eigenlijk gewoon, dat is hem. Nou, vooropgesteld wil ik vooral een gesprek gaan voeren met die groep waar we het over hebben. Maar wat voor groep bedoel je dan? Wat is dat voor groep dan? Nou, dat is een groot deel van de fanatieke aanhang. En dat wil niet zeggen dat de supportersvereniging geen fanatieke aanhang is. Maar het zijn wel vaak, in ieder geval voor een deel dezelfde personen. Vaak gekleed in hoodies. Nou, dat is ook niet altijd waar, want niet elke hoodie is een crimineel. Hè? Mm. Maar we hebben wel last van een bepaalde groep, vaak jongeren, waar we het gesprek mee aan moeten gaan. En ook gewoon moeten laten zien, wij willen gewoon die ellende niet meer in de bus hebben. Dus moeten we misschien toch een keer collectief gaan aanpakken. Ja, maar ik hoor het jou zeggen van het zijn vaak jongeren, je specificeert ze ook. Dus je wekt wel de indruk dat je precies weet wie het zijn. Dus niet precies. Precies. Maar goed. Ja. Ik ga overigens niet per se elke wedstrijd mee, maar onze begeleiders allemaal wel. Dus we weten echt wel wie de Pappenheimers zijn. Dat weet PSV ook. Dus we kunnen, als we willen, we zijn allerlei wetgeving die het wat ingewikkeld maakt, maar we kunnen echt misschien wel een stap extra zetten in het collectief aanpakken. Ja, daar ben ik nou zo benieuwd naar. Want ik hoor je nu zeggen het gesprek aangaan. Maar dat klinkt niet als aanpakken. Nou, volgens mij heb je altijd meer sporen die je moet volgen. Dus ik daag die groepen graag uit om het gesprek met ons aan te gaan. Maar hoe zie je dat aanpakken voor je, Rob? Dus op een gegeven moment misschien, dat is de aard van het statement wat we ook gemaakt hebben, met PSV samen kijken hoe wij bepaalde groepen kunnen weren totdat we samen een oplossing hebben voor dit probleem. Mm. En als ik het heel zwart-wit maak, maar dat is altijd wel heel lastig, hè? We hebben met allerlei belangen te maken. Maar als ik het heel zwart-wit maak, moet je beginnen misschien zeggen, nou, die en die en die groepen gaan voorlopig maar niet meer mee. En dan weet ik dat ik ook in die groepen mensen tegenhoud die ongetwijfeld helemaal niks met problemen te maken hebben gehad. Maar ja, we moeten ergens een keer een grens stellen. En ik denk dat ik overigens niet alleen sta, want dat weet ik wel zeker trouwens. Ik denk dat een hele hoop andere supportersverenigingen met hetzelfde dilemma kampen, maar die spreken zich op dit moment nog niet zo heel erg uit over het collectief aanpakken. Want het credo in de hele supporterswereld is natuurlijk dat we individueel vooral proberen aan te pakken. Ja. Ja, want dat wou ik ook nog vragen. Je staat natuurlijk veel sterker als je dit met alle supportersgroepen zou afspreken. Van nu is het genoeg geweest en we gaan er wat aan doen. Punt. Gewoon samen. Ja, tot nu toe werkt dat nog niet helemaal zo, omdat het credo van individueel aanpak, dat is natuurlijk doorslaggevend voor de meeste sportverenigingen. En voor ons eigenlijk ook, hè. Daar begon ik dit gesprek ook mee. Wij willen liefst ook gewoon dat de boefjes echt eruit gepikt worden. Maar de boefjes voelen zichzelf steeds meer aan. Dus ik heb het in het statement ook zo gezet, dat ik die langspeelplaat niet meer met droge ogen kan spelen. Dat we iedere keer zeggen, ja, we moeten incidenteel of op individubasis moeten we gaan aanpakken. Ja. Op een gegeven moment moeten we en dan gaan wij graag gesprek aan met PSV. Dat is ondertussen ook afgesproken. Ik heb een afspraak wat ingepland met Marcel Brands en Frans Jansen. En met een paar bestuursleden om te kijken hoe wij wat strakker erin kunnen gaan zetten. Ja, en je zei net even tussen neus en lippen door dat het misschien juridisch een probleem zou kunnen zijn. Betekent dat bijvoorbeeld dat jullie niet het recht hebben om mensen te weigeren in de bus, bijvoorbeeld? Nou ja, we kunnen mensen waarvan we gericht weten dat ze problemen hebben, ons uit die woorden al geweigerd. Hè? Dat is niks nieuws. Nee, snap ik. Maar als wij... Jij stelde net de vraag, dan kennen we ze persoonlijk? Nee, nog niet helemaal altijd. We weten best wel bepaalde groepen. Maar we weten We mogen alleen al AVG-technisch natuurlijk niet zomaar alles doen. Ja. Dus we zitten echt wel met een aantal vraagstukken. Maar daarover gaan we het gesprek aan met PSV en waarschijnlijk ook met de politie. En kijken hoe we er wat strak in kunnen gaan zitten. Ja. En wanneer moet het nieuwe beleid dan worden ingezet? Dat we er inderdaad ook resultaten van gaan zien? Ja, dat is heel makkelijk, zo snel mogelijk. Maar wij zijn per definitie eerst voor in de uitwedstrijd zijn we al uitgesloten van bezoek. Hè? Dat is bij Vitesse. Ja. Dus we hebben ook even tijd om samen met PSV te kijken naar welke maatregelen we dan echt serieus kunnen nemen om dit soort problemen te voorkomen. Want we zijn er gewoon ook allemaal klaar mee, ook PSV hoor. Ja, je had het net over de AVG-wet dat je vanwege de privacy, maar de rotte appels die je gewoon kent, die kun je toch gewoon aanwijzen? Ja, maar die gaan er al uit. Daar zit het probleem niet. Als we iemand hebben die zich misdragen hebben en we hebben die te pakken, dan krijgt hij ook een verbod om met ons mee te gaan. En ook dat regelt PSV, maar dat samen met ons. Ja. Dus als jij zometeen de tweede helft van Sturm Graz iemand een stuk vuurwerk in het vak van Sturm Graz ziet gooien, dan hou jij hem in de gaten en dan is hij de volgende keer er niet meer bij. Bijvoorbeeld. Ja, helder. Ja. Goed, nou, het mooie, één aanvulling daarop. We hebben het gezien in de wedstrijd PSV tegen Ajax, waarin op een gegeven moment iemand een glas bier op het veld gooide, net langs Berghuis af. Hmm. En je zag ook de reactie van de harde kern van PSV daarop. Ook dat gebeurt, en daar ben ik dan weer heel blij mee. Dat er op allerlei manieren in ieder geval geprobeerd wordt, ieder op zijn eigen manier, om in te grijpen. Ja. Stom hè, van die Van Aanholt, dat hij die bal er nog even intikt. Anders was het gewoon 4-1 geweest. Ja, hij had hem niet aan hoeven te raken, denk ik. Hè? Nee, helemaal niet. En wij zaten ook al fout bij die andere goal, was het 4-0 geweest. Ja. Ja, precies. Maar het komt er goed in de tweede helft. Ja, denk ook wel. Zeg, bedankt dat we je even konden bellen in de rust. Ga terug naar je plek. Ze zijn nog niet, ze zijn het veld nog aan het repareren. Dus je hebt niks gemist, zie ik hier op het scherm. Nee, ik zie het. Ik kijk op uit. Oké, goed zo. Goeie tweede helft. Voorzitter dank van de Doog. Voorzitter van de supportervereniging van PSV. Rob Bogaerts. NPO Radio 1. Jennifer Okkeloen is hier voor het NOS Journaal. Ik wilde al beginnen. Nou ja, dan mag je nu. In Apeldoorn is onrust ontstaan bij mensen die dicht bij een terrein wonen waar zogenoemde ballaststenen worden opgeslagen. Die bevatten kwartstof dat longaandoeningen en kanker kan veroorzaken. De stenen werden gebruikt onder het spoor, maar worden nu in opdracht van ProRail verwijderd en tijdelijk opgeslagen op een terrein dicht bij de woonwijk. ProRail gaat onderzoeken of er kans is op gezondheidsschade. Het leger van Myanmar begaat steeds vaker oorlogsmisdaden, zegt de VN. Het gaat om onder meer bombardementen op burgerdoelen, het in brand steken van huizen en het vermoorden van politieke gevangenen. Sinds de militaire coup 2 jaar geleden zijn bijna 4000 mensen gedood door het regime, zegt een lokale mensenrechtenorganisatie. De kinderen die zaterdag onwel werden tijdens het buitenspelen hadden snoepjes gegeten waar THC in zat. Dat blijkt uit bloedonderzoek, zegt de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand de snoepjes aan de kinderen heeft gegeven. De leider van een prominent Colombiaans drugskartel is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 45 jaar. Volgens de rechtbank gaf Otoniel opdracht tot het doden, ontvoeren en martelen van tegenstanders. Hij wordt de meest gewelddadige Colombiaanse smokkelaar genoemd sinds Pablo Escobar. Langs de lijn en omsteken. Sebastian Timmerman, hoe gaat het bij Juri Havik en Jan-Willem van Schip op de koppelkoers? Nou, die gaan weer proberen punten mee te pakken, want we gaan weer sprinten. Het rondebord staat op 111, dus gaan we richting de sprint. Havik nu in de baan namens Nederland. 32 jaar uit Zaandam in derde positie achter de Britten en de Belgen. Kan hij nog om de Belgen heen? Ja, dat lukt. Kan hij nog om de Britten heen? Nee, dat lukt net niet. Dus 3 punten voor Nederland erbij. En de Britten zijn ook blij, want die pakken nu 5 punten. Betekent dat Groot-Brittannië op 15 is gekomen. Nederland op 13 staat daarmee derde. De Britten staan tweede. En de Belgen gaan met 18 punten nog altijd aan de leiding. En doen dat dus keurig. Lindsay de Vilder en Robbe Gijs. Die laatste is in het dagelijks leven, als hij op de weg rijdt, ploeggenoot van regerend wereldkampioen Mathieu van der Poel. Wat is dat heerlijk om dat te kunnen uitspreken. En dat gaan we het komende jaar lekker heel vaak doen. En als die op de baan rijdt, die Robbe Gijs, dan rijdt hij dus in het Belgische tricot. Het lichtblauw met de zwarte broek en de Belgische driekleur op de rug en op de borst. En hij kijkt vooral nu om zich heen waar zijn maatje zit, die Robbe Gijs. De Belgen aan de leiding op een dag dat het ontzettend druk is in het Velodroom. En dit keer niet alleen met Britten, dat zijn ook echte baanwielrenliefhebbers. Maar ook met heel veel veel Belgen. De dag dat Lotte Kopecky die Belgische supporters al heeft kunnen laten juichen. In de puntenkoers waar Kopecky won en Marit Rijmakers trouwens zesde werd. En nu staan de Belgen dus nog altijd bovenaan. We zijn bijna halverwege de koppelkoers. 106 ronden nog te gaan. België dus 1, Groot-Brittannië 2. Maar Havik en Van Schip zijn in de race om een medaille. En staan voorlopig op de derde plaats. Goed, gaan wij zo langzaamaan weer... Nou, eigenlijk gewoon niet langzaamaan. We gaan gewoon heel snel en wel nu naar Mark Klooster en Amman of Saroglu in Eindhoven. Ik hoor een fluitje, tweede helft begonnen. Tweede helft is inderdaad begonnen, zojuist. Het is nog steeds aan het regenen. Dat is ook niet veranderd. De stand ook niet, 3-1 in het voordeel van PSV. Sturmgraas heeft één keer gewisseld. Dante Amadou. Goeie naam. In de ploeg gekomen bij Sturmgraas. Jij hebt gezien wie eruit is gegaan, Mark. Nou ja, ik ga er dan maar vanuit dat Schneck naar de kant is. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik zie hem ook dat niet was de links, dat was de linksachter in de eerste helft. Ik wilde een hele slechte grap maken over Schneck, maar dat ga ik gewoon niet doen. Balbezit voor PSV. Achterin, bal gaat even terug naar Benitez. En die schiet de bal hard naar voren op het hoofd van Lang. PSV dus goed. Wij vlagen heel goed zelfs in de eerste helft. Kijken of ze dat hoge niveau door kunnen trekken. Naar de tweede helft en wat verder kunnen uitlopen. En zo met een gerust hart kunnen afreizen volgende week naar Oostenrijk. Sjoengraats heeft in ook over de bal voor heel even. Want nu weer weggegeven aan Sangaré. En dan Boskagli die uitverdedigt, doet dat met een lange trap richting Luc de Jong. Verliest zijn kopduel, Sangaré wint het wel. Dan komt de bal bij Lang, die moet opschieten met twee van Sturmgraats in zijn nek. Is eerder bij de bal en uiteindelijk is de bal over de zijlijn getikt door iemand van Sturmgraats. En is de inworp dus voor PSV halverwege de eigen linkerhelft met Van Aanholt. Die de bal in zijn handen heeft. Had van de bal af moeten blijven vlak voor rust. Toen Sturmgraas net 3-1 had gemaakt en hij de 4-1 per se binnen moest tikken. Op een bal die er anders ook wel was ingegaan. En dat dan geen buitenspel was geweest. Goed, daarover genoeg gezegd nu als Luc de Jong de bal heel gek terugkopt naar Ramaljo. En hij dan heel rustig blijft door de bal breed te koppen naar Babadi. En zo blijft PSV in balbezit aan de rechterkant. Babadi heel handig om de enige doelpuntenmaker van Sturmgraats Stankovic heen. Wordt dan aangetikt. Als hij de bal lijkt te verspelen. Maar goed, de overtreding daarvoor is gezien door de scheidsrechter. Vrije trap voor PSV. Tweede helft is 2 minuten oud. PSV leidt met 3-1. Van Aanholt heeft de bal gekregen aan de linkerkant. PSV dus nog niet gewisseld. Ook geen enkele aanleiding voor natuurlijk. Want PSV speelde goed. Benitez, wat doet hij nou voor raars? Die krijgt daar een bal en die heeft alle tijd om die bal gewoon rustig weg te trappen. Besluit hij hem nog een keer goed te gaan leggen. Ja, zoveel tijd heeft niemand. Ook Benitez niet. Hij neemt hem eerst verkeerd aan. Vervolgens weet hij niet zo goed meer wat hij moet doen. En laat hij zich de kaas van het brood eten door Wodarczyk. Maar het gaat uiteindelijk allemaal net goed. Want het wordt een ingooi voor PSV. Maar dit is een beetje gek. Misschien wat concentratieverlies bij Benitez. Die de strijd onder de lat heeft gewonnen. De concurrentiestrijd van Joel Drommel. Die weer genoegen moet nemen met een rol als tweede doelman. De vraag is of hij daar genoegen mee wil nemen. Of hij misschien naar een andere club wil. Maar voorlopig blijft hij bij PSV zit hij vandaag op de bank. Balbezit voor Bakayoko. Na 3 minuten in de tweede helft. PSV staat 3-1 voor tegen Sturmgraats. Met risico deze bal gespeeld richting Veerman. Maar die blijft in alle tijden rustig. Deze paas komt net niet bij deze. Maar voordat Sturmgraats aan een kans kan gaan denken. Kan PSV het achterin allemaal repareren. Is het Benitez die meegeeft op Van Aanholt. En kan Van Aanholt op die linkerflank weer opnieuw beginnen. Boskagli krijgt de bal in zijn voeten geschoven. Schuift hem weer terug naar Van Aanholt. Het plan van Sturmgraats in de tweede helft is druk zetten op PSV. En dan op degene die de bal heeft. Dat doen ze met z'n allen. Dus het is 1-1 bij een 3-1 achterstand voor de ploeg uit Oostenrijk. En PSV moet een beetje opschakelen, noem het zomaar. In de eerste helft hadden ze alle tijd om te voetballen. Deed PSV een beetje wat Sturmgraats nu in het begin van de tweede helft doet. En hadden ze de bal heel snel weer terug. Dat lukt Sturmgraats niet. Maar PSV heeft dus wel even wat moeite om de bal van voet naar voet te laten gaan. En dat heeft alles te maken met het druk zetten. Noah Lang langs 1, langs 2, langs 3. En de derde die grijpt dan in. Pras op het moment dat Lang de bal iets te ver voor zich uit tikt. Omdat hij ondertussen ook al 2 keer is aangeraakt. En nu met een grimas op zijn gezicht loopt hij naar de linkerkant voorin. Daar waar zijn positie is. Hij heeft de harten van het Nederlandse en vooral het Eindhovense publiek. Maar dat had hij niet nodig. Gewonnen na de Johan Cruijffschaal. Tijdens de wedstrijd goed gespeeld. En het enige doelpunt gemaakt. Maar hoe hij na de wedstrijd met de jongetjes omging. Om ze de medailles om te hangen. Met ze op de foto de schaal te geven. Dat was hartverwarmend. En daarmee heeft hij toch het negatieve stempel dat hij had een klein beetje weggepoetst. Maar dat duurt nooit lang in Nederland. De inworp is voor Sturmgraats. PSV komt nog niet van eigen helft in de eerste 4 minuten van de tweede helft. Maar wel met 3-1 voor. Ja, het is toch ietsje anders zoals het nu gaat in de tweede helft. Nou, niet ietsje. Het is gewoon heel anders. Sturmgraats heeft wel zich voorgenomen om te proberen te gaan voetballen. Nou is het goed nieuws voor PSV dat ze dat eigenlijk niet zo goed kunnen. En dan ga je ook dit soort momenten zien. Namelijk ballen die lukraak over de achterlijn verdwijnen. Ja, het is een ploeg die helemaal niet zo geweldig kan voetballen. Maar wel ijzersterk is. Dus in standaard situaties daarin heel succesvol is geweest. De afgelopen tijd en ook in deze wedstrijd dus weer. Met die kopgoal van Stankovic uit een hoekschop. De enige van Sturm Graz in deze wedstrijd. Daarom is de stand dus 3-1. Twee goals van de jongen en van Babadi al na 4 minuten. Maar de marge is nog niet echt veilig voor PSV. Want een marge van 2, daarmee kan je niet zeggen. Nou, die zit al in de tas natuurlijk. Je weet dat het dan je niet altijd veel zorgen hoeft te maken. Maar je moet nog wel vol aan de bak volgende week. In Graz, als je er nog een paar maakt, zou dat allemaal wat anders kunnen zijn. Luc de Jong wordt aangespeeld aan de rechterkant van het veld. Krijgt een duwtje, weer een vrije trap. Maar de scheidsrechter geeft die niet aan PSV. Vindt dat het een ingooi is voor Sturm Graz. Was geen sprake van een overtreding voor deze Petrescu. Zo heeft Sturm Graz toch heel veel meer de bal dan in de eerste helft. Nu kon het ook niet echt minder. Maar ze hebben hem wel wat vaker. Nou, dat is voor de Oostenrijkers dan tenminste goed nieuws. Ze geven hem ook wel heel makkelijk weer weg, valt me nu ook weer op. Ja, deze was wel heel makkelijk op het hoofd van Ramaljo. En dan kan PSV eruit. Het geeft natuurlijk ook ruimte achter de verdediging van Sturm Graz. Als ze zo hoog druk zetten op de verdediging van PSV. En daar heeft PSV al een keer van geprofiteerd. Bij de tweede van Luc de Jong, de 3-0. Nu Sturm Graz met de bal richting spits Beuving. Maar ook hij komt niet aan de bal. Ramaljo is degene die de bal wegtrapt. Deze is in duel met Beuving, verliest dat. En nu is de bal in de as van het veld. Nu is het opletten geblazen voor PSV. Bal met een gelukje de 16 in. Daar gaat Pras achteraan, maar op de goede plek staat Deze. Die blijft rustig, dribbelt en schiet de bal dan weg. En via Veerman ligt er nu ruimte voor PSV met Babadi. En de bal terug naar Ramaljo. Applaus van de tribune. Babadi, moet ik zeggen, als Noah Lang en een Veerman met een mooi driehoekje eruit komen. Ook nog een bal achter het standbeen langs. En dan is deze paas eigenlijk niet goed. Maar belandt hij bij toeval toch bij Luc de Jong. En blijft de aanval voor PSV in leven. Bakayoko komt naar binnen vanaf de linkerkant. Probeert het met een geplaatste bal. Die is te slap in de handen van Kjell Scherpen. Na het gras, bal in zijn handen. Geeft met zijn handen naar beneden aan. Doe maar rustig aan jongens. Nou, bij 3-1 achter zou je ook tempo kunnen maken. 51ste minuut. Ja, of zouden ze denken volgende week dat varkentje was er wel even daar in Graz. Denk het toch niet. Want ja, ik kan niet zeggen dat deze wedstrijd ze heel veel vertrouwen moet gaan geven tegen PSV. De tweede helft is 6 minuten oud. Stand 3-1. 4 doelpunten in de eerste helft. Dus gezien 3 voor PSV, 1 voor Sturm Graz. Kopgoal van Stankovic. Die werkelijk alles verkeerd deed zo ongeveer voor die goal. Maar hij kopte hem toch wel heel goed binnen. Die hoekschop. Nu komt er een vrije trap. Die is voor Sturm Graz. Nee, PSV heeft niet dat hoge niveau in de openingsfase van de tweede helft, wat ze wel aantikte voor rust. Je ziet toch ook zelden dat twee helften exact hetzelfde zijn aan elkaar. Het verschil nu is wel heel groot. Sturm Graz mag ook wel wat vaker komen van PSV. Vinden ze ook niet heel erg. En ze doen voorlopig ook weinig wat PSV echt zal verontrusten. Benitez heeft de bal inmiddels weer meegegeven aan Ramaljo. Ramaljo dan naar Thees, allemaal aan de rechterkant. Daar gaat het mis voor PSV. Dat is wel iets te makkelijk. En dan zie je opeens toch wel weer flitsen van oude problemen die bovenkomen. Namelijk dat die defensie niet altijd even zeker is. Met die doelman die dus ook wel wat gekke dingen heeft laten zien vandaag. Je kan het ook scharen onder het kopje concentratie. Maar goed, daar moeten we straks nog maar even een oordeel over gaan vellen. PSV doet dit wel goed. Spel verlegd van rechts naar links. Twijfel bij Van Aanholt. Toch de bal naar Lang. Terwijl er heel veel ruimte ligt aan de rechterkant bij Bakayoko. Ja, die staat nog steeds vogeltje vrij. Kijk, en Boskagli heeft het wel gezien. Bal is wel wat lang onderweg op de borst nu van Bakayoko. Draait wel terug richting eigen helft. En speelt de bal ook 10 meter terug naar Teze. En zo zijn we op de kop van de middencirkel op de PSV-helft. Met Ramaljo die naar de middenstip speelt. Daar staat Veerman en hij opent naar de linkerkant naar Van Aanholt. Van Aanholt zoekt de 1-2. Gaat hij aan en wordt nu gevonden. Achterlijn gehaald. Voorzet. En dan is het een schot dat geblokt wordt. Schot van Babadi. En dan uiteindelijk levert het een hoekschop op voor PSV. Dit was een mooie vlotlopende aanval. Goeie 1-2 met Noah Lang. Die de bal tussen twee verdedigers van Sturm Graz doorspeelde. En toen aan de linkerkant was het Van Aanholt met de voorzet naar Babadi. Die moest de bal in één keer op zijn pantoffel nemen. Deed hij met binnenkant voet gecontroleerd. Levert de corner op voor PSV vanaf de rechterkant van het veld. Daar staan twee mensen bij die hem kunnen trappen. Ja, het is nog vroeg in het seizoen. Maar die Babadi is toch wel echt de revelatie bij PSV. Nou, veel mensen zullen hem nog nooit gezien hebben, want ze zijn nog op vakantie misschien. Maar als iedereen terugkomt en ze zien deze jongen voetballen, dan ga je toch wel genieten. PSV heeft er een parel bij die hopelijk veel gaat spelen in de Eredivisie. Daar is de hoekschop. Komt niet op het hoofd van Ramaljo, ook niet op het hoofd van Luc de Jong. Wordt weggewerkt door Sturm Graz. En kijk eens wat een sprint Noah Lang eruit perst om die bal dan in de ploeg te houden. Maar dat lukt niet. En dus kan Sturm Graz weg met Beuving. Beuving legt de bal terug. Zo, en dan is het open gereten werkelijk. En komt hier een kans op de 3-2. Het is dat ze het niet goed uitspelen. En dat deze er vervolgens tussen zit. Maar dit is wel precies het gevaar. van het mosvoetbal. Het gebeurt bij een hoekschop tegen. Lang kan er dan net niet meer bij. Dan is het opeens een 3-2 situatie die Sturm Graz niet goed uitspeelt. Maar PSV toch hier even aan het schutteren. Loopt maar net goed af. Het is wel een fikse waarschuwing voor PSV dat ze niet kunnen denken dat het al binnen is. Plaatsing voor de volgende ronde. Dat zullen ze ook niet denken. Maar feit is wel dat dit er even niet goed uitzag. Je kan het je permitteren tegen een ploeg met de kwaliteiten van Sturm Graz. Die zijn niet bijster hoog. Althans, dat hebben ze ons nog niet laten zien. Maar straks in de volgende fase zou het je wel op kunnen breken. Veerman nu voor PSV. Mooie bal. Als hij hier binnen te houden is. En dat is hij voor Bakayoko. Op de achterlijn nu rechterkant Bakayoko. Wil er langs bij zijn tegenstander. Lukt niet. Die tegenstander overigens, zoals alle spelers van Sturm Graz, die eruit zien als wandelende reclamezuilen. Want eigenlijk elk deel van het shirt, daar staat wel een sponsor op. Het ziet er echt niet uit. Het zullen de lelijkste shirts zijn ongeveer die er zijn. Dat komt niet door de kleur, die is gewoon zwart. Maar vooral door alle tiele lantijnen die erop staan. Maar het wordt een hoekschop voor PSV. De vorige leverde een kans op voor Sturm Graz. Wat nu in de 56ste minuut. We hebben die broekjes wel eens gezien. Ga ik zo meer over vertellen. Die zijn ook helemaal groen omdat daar een sponsornaam op moet. Eerst die corner. Dit wordt een indraaien vanaf de rechterkant van het veld. Achter het stambeen langs door Luc de Jong. Bal geblokt door, ik denk dat het Stankovic is. En dan probeert Sturm Graz te counteren. Maar loopt dat al gauw spaak. Benitez ver zijn doel uit. En speelt de bal nu naar de linkerkant. Naar Noah Lang. Het zou echt zonde zijn als PSV hier met maar 3-1. Of erger nog, zoals net met een grote kans tegen 3-2 gaat winnen. Want in de eerste helft hebben we gezien dat PSV hier makkelijk overheen zou moeten lopen. En dat de tweede wedstrijd dan een formaliteit is. En op deze voet verder wordt het misschien nog wel spannend daar in Oostenrijk. Dit is goed gedaan door Noah Lang. Buitenkant voet de bal naar Van Aanholt. En zijn opening naar Teese. Het is 25 meter. Schot is laag en wordt dan weer geblokt. Onderweg op de penaltystip zo'n beetje. En dan neemt Sturm Graz over via Pras. En gaat de bal naar de linkerkant. Goed mee verdedigd door Bakayoko. In eerste instantie. In tweede instantie ook. Sangaré van Aanholt. Het is goed gevoetbald. Teese is net te laat. Of de tackle perfect op tijd. Zo kan je het ook zeggen. Wüthrich zit ertussen. Inworp PSV op 10 meter van de achterlijn. Aan de rechterkant van het veld. 3-1 dus. En nog een dik half uur te gaan. In deze wedstrijd in een nat Eindhoven. Ik dacht dat de zomer weer terug was. Maar als ik hier om me heen kijk, dan is het toch weer herfst. Met heel veel regen vanaf de aftrap te zien. Alles nat. De spelers, het veld. Lekker snel veld natuurlijk ook geworden. De ingooi levert nu niets op voor PSV. Sterker nog. Ze slalommen zich een weg erdoorheen. Pas wel bij Oostenrijkers trouwens. Slalommen. Dan worden ze wel, missen ze wel een poortje en gaan ze op de grond liggen. En komt er een vrije trap aan voor Sturm Graz. En die gaat genomen worden. Meter of 5-6 buiten het eigen 16 meter gebied. De coach Ilsner is wat aan het overleggen met zijn assistenten. Om te kijken of hij nog wat goede spelers op de bank heeft zitten. Om in de ploeg te brengen. Ik herken er één overigens. Mark, kan je ook nog wel denken? Jacob Janscher. Nee. Die, ik dacht in het verleden bij Twente. Maar dan ga ik nog eens even opzoeken. Of dat echt zo is. Of dat ik gewoon weer heb gedroomd over Janscher. Maar verder zijn er weinig bekende namen op de bank bij Sturm Graz. Die Horvat die speelde nog in de basis afgelopen weekend. Scoorde een geweldige goal. Ja, maar gepasseerd voor deze wedstrijd dus. Eén keer hebben ze gewisseld voorlopig, de Oostenrijkers. Die dus een andere back in de ploeg hebben gebracht. Dante Amadou. PSV nog geen wijzigingen. En wel de voorsprong PSV. 3-1. Ja, en de bal op de linker achterlijn zo'n beetje. Lage voorzet. Boskagli let op. Trapt de bal weg. Teese probeert hetzelfde, maar schiet hem tegen Pras op. Heeft dan het geluk dat de bal bij Sangaré voor de voeten komt. En hij de bal wel lekker weg kan trappen. Luc de Jong wil een vrije trap. Krijgt hij ook. Moet daar wel eerst voor vragen, smeken en vooral heel hard schreeuwen naar de scheidsrechter. Maar heeft dan wel zijn vrije trap te pakken. En misschien wel belangrijker voor PSV. Weer even tijdwinst en rust aan de bal. De eerste helft was er een waarin PSV freewheelend over deze Oostenrijkse tegenstander heen aan het walsen was. De tweede helft is dan niet eens meer een balans. Daarin lijkt Sturm Graz zelfs de iets betere ploeg. En hebben ze een uitstekende kans gehad in die omschakeling met 5 aanvallers tegen 3 verdedigers. Het is dat de paas naar Beuving niet aankwam. Anders stond hij zomaar oog in oog met Benitez. Laat het een waarschuwing zijn. PSV moet weer even de controle teruggrijpen. Zoals ze dat ook in de eerste helft hadden als de bal naar de rechterkant gaat. En daar is het Babadi die de bal meegeeft aan Sangaré. En net zo hard weer terugkrijgt. Ach, mooie Babadi, actie. Weer voorbij. Het is een fantastische voetballer. Over slalom gesproken. Schitterend gedaan. Hij heeft de bal uiteindelijk wel kwijt. Wüthrich wil hem voor Sturm Graz in de ploeg houden. Maar hij is hem ook weer kwijt aan Sangaré overigens. Geen Twente, maar NEC. Jacob Jantje, jaartje 2013-2014. Heeft hij nog in de Eredivisie rondgelopen. Dat is dan iemand met nog enige vorm van bekendheid. Maar dat moet ik wel heel ver terugzoeken. En verder niet zoveel bekende namen. Dus op Kjell Scherpen na. Die dit toch zal gebruiken voor alles. Opstapje in de hoop toch weer dat niveautje hoger aan te kunnen tikken. Want bij Brighton is het nog niet echt gelukt. Nou is het ook wel een heel hoog niveau om daar basisspeler te worden. Er is even wat communicatie op het veld. Tussen scheidsrechter Babadi en Wüthrich. PSV mag de ingooi nemen. We balanceren op de grens van het uur. PSV staat voor in Eindhoven in deze derde voorronde van de Champions League. Met 3-1, terwijl Stoemgraad inderdaad nog een keer gaat wisselen. Het is Brian Texera die daar klaar staat langs de kant om in de ploeg te komen bij de Oostenrijkers. Zoals gezegd, PSV is al 5 jaar verstoken gebleven van Champions League voetbal. En ja, het is wel een club die nog eens in de 2 jaar en misschien wel elk jaar Champions League moet spelen. En 5 jaar geen Champions League, dat is te lang. Nu nog misschien een kans als we die nog heel even mee kunnen nemen voor PSV. Bakayoko is weg aan de rechterkant op de achterlijn. Nu de actie aangaan. Bakayoko buitenom, schitterend. Bakayoko, Luc de Jong mist, maar het kan nog altijd. En het gebeurt niet, want Van Aanholt mist op onaanvolgbare wijze. Dit had een 4-1 moeten zijn. Het is nog niet zijn wedstrijd, Van Aanholt, die een doelpunt verprutsen door buitenspel te gaan staan. En deze er toch ook gewoon in had moeten schieten. Het blijft 3-1 na een uur voetbal in Eindhoven. Tussendoor even kijken bij Sebastian Timmerman, Juri Havik en Jan-Willem van Schip bij de koppelkoers in Glasgow. Gaan als een speer. Juri Havik, de liefhebber. Hoe meer hij op de baan kan rijden, hoe beter. Geeft nu weer over op deze piste aan Jan-Willem van Schip. De langste van de twee. 28 is van Schip, 32 is Havik. Van Schip is de denker en Nederland is uitstekend onderweg. Want rijdt een halve baan voor de rest van het peloton. Kan Nederland de ronde voorsprong gaan pakken? We weten in ieder geval dat Nederland voorlopig op de derde plaats staat. De Belgen gaan aan de leiding met 27 punten. Net zoveel punten hebben de Denen en dan Nederland met 23 punten op de derde plaats. Maar er gaan 5 punten bij komen. Want Jan-Willem van Schip, die nu overgeeft aan Juri Havik, is nog altijd de koploper op de baan. Nu is dat dus Havik. En met nog 40 ronden te gaan, gaat Nederland nu weer 5 punten toevoegen aan de collectie. Nederland komt op 28 daarmee. En neemt de koppositie over van de Belgen en de Denen. Nog nooit won Nederland het WK koppelkoers. 2 keer zilver, 2 keer brons. In het lange verleden van dit prachtige onderdeel. En komt daar dan vandaag hier in Glasgow op het Velodroom verandering in. Nog 39 ronden zijn er te rijden. Nederland heeft 1 punt voorsprong op de Belgen en de Denen. Spanning alom dus in Glasgow. En we gaan weer terug naar Eindhoven, naar Mark en naar Roman. Reuze kans voor Luc de Jong. Wat een fijne steekpaas daaraan voorafgaand van Noah Lang. En dan verschijnt hij schuin voor het doel van Kjell Scherpen. En denkt hij, die keeper die gaat wel liggen. En dan stift ik hem eroverheen. Maar die keeper ging niet liggen. Zwaaide nog met zijn hele lange linkerarm. En tikte die bal naast zijn doel. Waardoor de corner voor PSV is. De tweede grote kans om een 4-1 van te maken. Nu de corner die doorschiet tot bij de tweede paal. Dan wordt de bal weggekopt. Opgevangen nu door Bakayoko. Dan moet de bal naar de rechterkant, naar Sangaré. Maar dan komt de bal niet. En wordt de bal hard en hoog naar voren geschoten. Doorgekopt door Kitaishvili. En heeft PSV de bal weer via Van Aanholt. En nu aan de linkerkant Noah Lang. Kapt er in ieder geval eentje heel mooi uit. Speelt dan de Jong in. Die wacht wat te lang. En wordt dan van de bal gelopen door Woedrich. En zo kan Stoengraas overnemen. Van korte duur goed ingestapt door Boskagli. En PSV heeft de bal met Veerman linkerkant. Speelt de bal naar de Jong. Klaarleggen met de borst. Nou, nog een keer klaarleggen. Bakayoko te slap in de handen van Scherpen. Dit is de derde binnen 3 minuten, Arman. Ja, had er wel eentje ingekund gemoeten voor PSV. Dat vrij efficiënt was in de eerste helft. Maar nu na rust iets te veel kansen nodig heeft. 63ste minuut, 3-1 voor PSV. Nog altijd Scherpen. Houdt de ploeg ook wel een paar keer goed op de been. Moet gezegd, Luc de Jong deed er weinig verkeerd. Hij wappert met de armen en hij slaat die bal er nog uit. Maar Bakayoko had hier wel kunnen scoren door gewoon wat harder en zuiverder te schieten. Publiek gaat er nog eens achter staan en schreeuwt het team naar voren. Dit team dat goed is begonnen aan dit nieuwe seizoen. Winst in de Cruijffschaal tegen Feyenoord. 1-0 en nu 3-1 voor in deze Champions League voorronde tegen Sturm Graz. Die wedstrijd tegen Feyenoord overigens een dag naar voren gehaald. Zodat PSV langere voorbereidingstijd had voor deze wedstrijd. Nou, blijkbaar gaat het goed allemaal. Een overtreding is dit niet. Wel wat pijn bij de Oostenrijkers. Maar PSV kan door. Luc de Jong geeft mee. Deze nu hard voor. En de Jong uit de kluts krijgt hij de bal nog op zijn lichaam. En via dat lichaam van de Jong gaat de bal over de achterlijn. Ruim naast het doel van Scherpen. Die een goede indruk maakt dus in de tweede helft. Wissels bij PSV. Aanstaande Saibari gaat komen. Viel ook al in tegen Feyenoord. Deed dat meer dan behoorlijk. Wie gaat er dan uit? Is nog de vraag. Babadi gaat eruit. Dat is jammer voor ons. Want die heeft het geweldig gedaan. Hij wordt gewisseld door Peter Bos. Staande ovatie, ja, dames en heren. Het is toch wel bijzonder. Bij 18 jaar speel je eerste wedstrijd in het Philipsstadion. En dan krijg je dit. Goeiedag. Echt een kippenvelmoment voor deze jongeling. Die het publiek ook een applausje meegeeft. Die, mooi hoor. Die waardeerde enorm. Kijk, wat die glimlach. Ja, dit is prachtig voor hem. En het is echt eigenlijk jammer voor ons en voor hem dat PSV een dure jongen gaat halen van Bayern München, Tillman. Want het zou eigenlijk de ontwikkeling van deze Babadi niet in de weg mogen staan. Zo goed, zo jong al. Misschien komt er wel een dipje, maar voorlopig laat hij ons genieten van zijn kwaliteiten. Die zijn niet gering. Saibari dus voor hem. PSV 3-1 voor. 25 minuten nog in Eindhoven. Ja, ik had de neiging om mee te applaudisseren. Want ik heb ook wel genoten van de jongen in de eerste 65 minuten. Waar PSV een voorsprong te pakken heeft van 3-1. En deze de bal nu heeft. We zijn wel weer terug bij het spelbeeld van de eerste helft. PSV de bal. En in een aantal minuten ook drie hele grote kansen op een doelpunt. Alleen in de eerste helft schoot PSV ze er bijna allemaal in. En in de tweede helft nog niet. Lang. 1, 2, 3 voorbij. Blijf maar dribbelen, jongen. Nog tussen twee door. Dit is uitstekend. Saibari, bal net te ver van de voet. Dat is jammer. Dan kan er nog worden ingegrepen door Amadou. Maar ze krijgen de bal niet weg. Luc de Jong wordt vastgehouden. Wil ook een vrije trap. En die krijgt hij tot ontzetting niet. En dan kan Stoengraas uitverdedigen via Affengruben. En nu is de bal naar voren. Maar ook weer in de voeten van een PSV'er. Boskagli, is die bal te controleren voor These? Nou, eigenlijk niet. En als die bal dan te ver van zijn voet springt, zit er weer een Oostenrijker tussen. Maar via Ramaljo gaat de bal terug naar Benitez. Een kwartier heeft PSV het moeilijk gehad in de tweede helft. Maar ze hebben de controle weer terug. Ze hadden er eentje meer moeten maken. Eén van die drie had er wel in gemogen. Dan hadden ze met een kussentje rustig richting de return kunnen gaan. 3-1 is toch tricky. Ik zou zeggen, gezien het krasverschil, maak er maar eentje bij PSV. Saibari aan de rechterkant is er ruimte bij Bakayoko. Bakayoko, 16 meter gebied in nu. En dan kijken, Saibari loopt door. Bakayoko doet het zelf en doet dat in de handen van Scherpen. Nou, hij speelt echt een goede wedstrijd, echt die Bakayoko. Zoveel dreiging gaat er vanuit, elke keer als hij de bal heeft. Kijk nog eens naar het gezicht van Babadi. Het is echt, ja, het babyvet is ramper af. Zo jong is die jongen nog, 18 dus pas. Hij kijkt toch ook om zich heen, zal zich verwonderen over wat hem overkomt allemaal. Speelde alles in de voorbereiding. Bos zag zijn kwaliteit en besloot hem gelijk op te stellen. Ook in deze zeer belangrijke wedstrijd. Kijk dan ook eens naar het contrast, hè, met vorig jaar Rangers. Toen Van Nistelrooy Simons niet opstelde. En hem geen minuut gaf. Ja, terwijl die ook gezien zou hebben hoe goed die was. Dat is dan ook wel de voorzichtigheid misschien van de beginnende tweede tegenover de ervaring van Bos. Die gewoon ziet. Ah, dit is goed. En wat goed is, komt snel. En die kan je er wel in gooien. Dat doet hij. En dat heeft dus ook, gelijk effect gehad. In deze wedstrijd waarin die jongen scoorde. En bij Vlagen echt heel goed voetbal heeft laten zien. Overtreding. Gemaakt op Bakayoko. En dus een vrije trap voor PSV. Driekwart wedstrijd gespeeld. 67 minuten. Op de klok 3-1, PSV leidt, alle doelpunten voor rust gemaakt. Eigenlijk die doelpunt tegen volstrekt onnodig uit een hoekschop waarbij Stankovic helemaal vrij werd gelaten door een man die er sowieso niet helemaal lekker in zit, Van Aanholt. Die zal als enige PSV misschien met een wat vervelende gevoel terugkijken op deze wedstrijd. Omdat veel van wat hij deed niet klopt op bepalende momenten. Maar goed, dat is dan ook het enige dissonantje bij PSV. Vrije trap genomen, deze heeft hem gegeven op Saibari. Luc de Jong naast. Ja, jij zei al ja. Ja, ik wilde al ja roepen, ja. Het wordt nee. Goed uitgespeeld. En hij raakt hem ook wel. Maar hij gaat dus net naast het doel van Scherpen. Oh ja, dat was weer een kans voor Luc de Jong. Geen makkelijke. Moest die bal in één keer uit de lucht nemen. En dan ook nog vanuit de draai. Hij stuurt hem naar voor Scherpen, de rechterhoek. Die had er echt niet bij gekund. Mocht hij tussen de palen zijn geweest. Maar ja, dat was hij niet. En dus mag hij nu een trap naar voren geven. Doet hij dat tot halverwege de helft van PSV. Maar dan wint Ramaljo voor de 37e keer een kopduel. En via Luc de Jong komt de bal nu bij Noah Lang. Oh, die landt verkeerd. Grijpt naar de knie. Maar geen paniek bij Noah Lang. Die een keertje over de knie heen wrijft. En een vrije trap heeft verdiend voor PSV. Dan staat er ook een wissel klaar bij Sturm Graz. Daar komt Serrano erin. En wie er dan uitgaat, dat is natuurlijk de vervolgvraag. Komt er nog eentje bij trouwens. Eens even kijken. Horvat gaat in de ploeg komen. De man van die fraaie openingstreffer afgelopen zaterdag tegen Lask Lienz. Toen er met 2-0 werd gewonnen, schoot hij de bal vanaf 20 meter stijf in de kruising. Maar dat heeft hem geen basisplaats opgeleverd in Eindhoven tegen PSV. Misschien is hij niet helemaal okselfris en is dat de reden dat hij op de bank zat. Want je kan onmogelijk zeggen dat als je zo'n doelpunt maakt dat je daarvoor gestraft moet worden. Vrije trap voor PSV. Veerman stapt over de bal. Bakayoko brengt de bal naar de tweede paal. Die moet voor Scherpen zijn. Die is ook voor Scherpen. Springt wel, had hij niet hoeven doen. 69e minuut. PSV leidt met 3-1. Maar is eigenlijk te mager als je het spelbeeld ziet. Nou, ze hadden ook wel recht op echt meer doelpunt inderdaad. Het is PSV dat nu moet verdedigen omdat Stoengraas met een spaarzame tegenaanval komt. Maar die lijkt weinig op te leveren. Ze spelen nog steeds redelijk ver van het doel van PSV af. Er is weinig aan de hand voor PSV. Het enige wat je ze kunt verwijten is dus dat ze geen verdere afstand hebben genomen. Van Stoengraas 3-1, 69e minuut. Goed, kort voor tien even gauw nog kijken bij het baanwielrennen. Want we liggen op goudkoers. Ja, dat nog wel, maar het wordt wel een thriller in die laatste rondjes van de koppenkoers. Nederland 33 punten, België 3 punten minder. Groot-Brittannië slechts 4 punten minder dan Nederland. En dan de Denen zijn ook nog niet kansloos met 5 punten achterstand. En er liggen dadelijk over 8 ronden nog 10 punten te wachten voor het land dat de slotsprint wint. Kortom, Havik en Van Schip kunnen kampioen worden, maar ze kunnen ook zomaar naast het podium vallen. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Er was eens, in een land hier heel vlakbij, de Plus supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig Gouden Strop-winnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Dat is het Festival Oude Muziek. Van 25 augustus tot en met 3 september in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.oudemuziek.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een onbekend land heeft bij een Belgisch bedrijf 50 oude Leopard 1 tanks gekocht om aan Oekraïne te geven. Bronnen melden dat België de tanks zo'n 10 jaar geleden heeft verkocht voor €15.000 per stuk. Toen de Belgische regering ze terug wilde kopen voor Oekraïne, zou het bedrijf er €500.000 voor hebben gevraagd. Dat vond de Belgische regering te duur. Wie de tanks nu wel heeft gekocht en hoeveel dat land ervoor heeft betaald, is niet bekendgemaakt. Het Belgische bedrijf zegt alleen dat de tanks eerst naar Duitsland gaan, waar ze worden klaargemaakt om naar Oekraïne te gaan. Syrië stemt in met het openhouden van 2 grensovergangen met Turkije voor hulpverlening. Dat hebben de Verenigde Naties bekendgemaakt. De overgangen blijven open tot 13 november. Daardoor kan de VN door met het bieden van hulp aan aardbevingsslachtoffers. De handigste oversteek blijft voorlopig wel gesloten. De VN is nog in gesprek met de Syrische regering om ook die grensovergang met Turkije te openen voor hulp. De Duitse vrouw die gisteren in het nieuws kwam omdat ze door haar eigen man zou zijn ontvoerd, gemarteld en verkracht, is dit allemaal niet overkomen. Dat zegt de aanklager die de zaak onderzoekt. In het ziekenhuis is geen bewijs gevonden dat de man haar iets heeft aangedaan. De vrouw werd gisteren gevonden in hun appartement. Ze was kaal en ondervoed, maar volgens het onderzoek komt dat omdat ze leidt aan een auto-immuunziekte. De man is vrijgelaten, de vrouw blijft voorlopig nog in het ziekenhuis. De beruchte Italiaanse maffiabaas Messina Derano is overgeplaatst van de gevangenis naar een ziekenhuis. Zijn gezondheid is flink achteruit gegaan, zegt zijn advocaat. Denaro was decennia lang een vooraanstaand leider van de Cosa Nostra, de Siciliaanse tak van de maffia. Hij staat in Italië bekend als de laatste godfather. Het weer bewolkt met in een groot deel van het land regen, vannacht ook soms met nevel of mist. Het koelt dan af naar een graad of 12. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Gauw naar Sebastiaan. Is het goud, zilver, brons of niks, Sebas? Goud, ze flikken het. Het was een thriller. Die laatste sprint was bloedstollend spannend. Maar Nederland wordt derde in de slotsprint en behaalt daarmee voor het eerst de wereldtitel op de koppelkoers. Jan-Willem van Schip en Juri Havik schrijven geschiedenis in Glasgow. Ja, mooi. Kijken, want er is ook wat gebeurd in Eindhoven. Mark, wat is er bij jou gebeurd? Meer goed nieuws. De vierde PSV-treffer is gemaakt door Sangaré. Prachtig binnengekopt op een vrije trap van de rechterkant van Veerman. Kwam die goed naar de eerste paal, kopte de bal naar de verre hoek. Daar was voor Scherpen geen houden meer aan. Het is 4-1. Nog 16 minuten te gaan in Eindhoven. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op Nelemann.org. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitepro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun u zelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Bert van Leeuwen. Sebastian Timmerman, dit was een wereldtitel waar we wat minder op gerekend hadden, hè? Ja, nog nooit was Nederland wereldkampioen op de koppelkoers. Ik zei het al, 2 keer 2e, 2 keer 3e. Illustere namen, Stam, Slippen, Schep, Stam, Schep, Bos. Die deden dat in het verleden. En nu Joeri Havik en Jan-Willem van Schip, die echt een ontzettend sterke koppelkoers gereden hebben. Maar wat zat er dicht op één aan het einde en wat werd het nagelbijten? Nederland wordt 3e in de slotsprint. Dubbele punten. 4 punten pakken ze daarmee. Slotsprint werd gewonnen door de Nieuw-Zeelanders, voor de Britten en de Belgen. Dat waren ook de landen waarom het ging. Nederland bovenaan 37 punten. 2 meer maar dan de Britten. 3 meer maar dan Nieuw-Zeeland, dat 3e wordt. En maar 5 punten meer uiteindelijk dan de Belgen, die naast het podium vallen op de 4e plaats. En ik kijk naar het kale hoofd van Jan-Willem van Schip, die maar die uitstraling heeft van wat heb ik gedaan? De denker van de 2. De man die altijd met materiaal bezig is. Die weer een supersonisch stuur voor de dag heeft getoverd. Waar die allerlei puntjes aan heeft gemaakt, zodat hij wat lekkerder kan liggen. En Joeri Havik, de liefhebber, die vorig jaar al wereldkampioen werd op de puntenkoers. En nu op dit Olympisch onderdeel een 2e wereldtitel pakt. Dit telt enorm. Een wereldtitel op de koppelkoers. En zeker na zo'n sensationele race. Joeri Havik en Jan-Willem van Schip winnen de gouden medaille op de koppelkoers. En zij hebben het Sir Chris Hoy Velodrome hier in Glasgow vanavond echt op zijn kop gezet. Britten 2e, Nieuw-Zeelanders dus 3e. Een historische wereldtitel voor het Nederlandse koppel. Ja, fantastisch. We hopen ze natuurlijk ook sprekend nog op te kunnen voeren. Voor 11 uur gaan we in ieder geval proberen om ze nog even te laten horen. Hancock doet het interview. Wow. Ja, wauw, zeker. We gaan terug naar Eindhoven. 4-1, Mark, al gemeld. Dat is ook goed. Ja, zeer goed. 79ste minuut. 4-1 dus voor PSV. Marge is eindelijk weer terug naar 3. Want het leven was in de eerste helft. Sangaré dus, die de goed genomen vrije trap binnenkopte. Scherpen wapperde en zwaaide nog met de armen. Maar de kopstoot van Sangaré had veel te veel snelheid voor Scherpen om die bal nog uit het doel te slaan. Ondanks verwoede pogingen daartoe. En dus staat het 4-1 voor PSV. En dat is een goede afspiegeling van de krasverhouding in deze wedstrijd. Had nog meer kunnen zijn. Maar ja, je kan niet elke kans verzilveren. Zo is het ook. Het is 4-1. Heel goed. Oh, schitterend zegt Saibari. Prachtige actie. Op de rechterzijlijn is hij 2-3 man kwijt. Vindt hij Luc de Jong. Dan gaat het naar de linkerkant van het veld. naar Van Aanholt. Van Aanholt doorgespeeld op Noah Lang, maar die bal is niet goed. Kan tot ingooi worden verwerkt door Sturm Graz, door David Affengruber. Prachtige Oostenrijkse naam, die altijd wel een paar keer moet noemen in zo'n wedstrijd. PSV heeft de bal weer terug, Boskagli. Nog dik 10 minuten te gaan in Eindhoven. Opperbeste stemming. PSV weet dat het redelijk eenvoudig kan gaan toeleven. Want dan zal het toch zijn naar de volgende ronde. Ja, en dan wacht. Ja, we gaan echt al veel te vroeg en veel te veel op de feiten vooruitlopen. Nou, maar dan... Heb je deze ploeg gezien? Ik heb er een goed gevoel over. Hoor. Ja, nee, 4-1 is klaar. Doe er nog eentje bij voor de zekerheid. En dan is het echt wel klaar. Het is 4-1 voor PSV. Er zijn nog 11 minuten te gaan. En als er nog een doelpunt valt, ik kan het niet beloven, omdat ik het helaas niet kan garanderen. Maar dan gaat het een doelpunt van PSV zijn. Zo lijkt het te zijn. Want PSV is gewoon veel en veel sterker. Heeft het een kwartiertje moeilijk gehad in het begin van de tweede helft. Als Sangaré de bal heeft, mooie opluchting ook op het gezicht bij Bos. Dit is een goede actie van Bakayoko, maar de bal springt te ver van zijn voet. Draait bij tegenstander 1 weg, maar tegenstander 2, Woedrich, zit er dan wel tussen. En kan voor rugdekking en opruiming zorgen namens Sturm Graz. Dat de bal nu heeft, maar hem ook zo weer inlevert. Ramaljo heeft hem. PSV moet nog 10 minuutjes even gas geven om de return echt tot een formaliteit te maken. Een vijfde treffer erbij en dan is het echt in kannen en kruiken. Maar eerst een Oostenrijkse aanval als Van Aanholt vergeet om op buitenspel te stappen. Maar ze spelen dit weer heel erg slecht uit. Goed mee verdedigd door Sangaré. Alle tijd en ruimte laat de bal voor zijn keeper. Omdat hij dan de 16 kan dribbelen en hem in zijn handen kan pakken. Maar daar had hij helemaal geen tijd voor. Oh, zelfs deze gaat mensen uitspelen. En dan komt de bal bij Bakayoko. Wippertje. Het moet geen gallery play worden. Want daarvoor is het nog geen tijd in de 80ste minuut. Wel een heerlijke voorsprong, Arman. 4-1 voor PSV. Zaterdag 4:30 begint het seizoen voor PSV. In de Eredivisie dan een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Kijk eens naar deze, zeg. Die gaat hier tekeer met dat publiek. Om ze mee te krijgen nog in de sfeer. Vindt dat het wat te stil is blijkbaar in het stadion. En zoekt de steun. Ja, hij is de rechtsback van PSV. Dat is toch redelijk verrassend. Want er gingen ook best veel mensen uit van Sherandy Sambo. Die een goed seizoen draaide bij Sparta vorig seizoen. Terug is bij PSV. Dat hem verhuurde. Hij werd toch ook wel aangenomen dat hij misschien die kans zou krijgen op rechtsback. Maar Bos kiest voor de ervaring van deze. En voorlopig zal hij daar tevreden over zijn hoe Thees het heeft ingevuld in de twee wedstrijden die PSV tot nu toe heeft afgewerkt in dit seizoen. Sturm Graz is al wat langer onderweg, maar dat zorgt er niet voor dat ze PSV partij kunnen bieden. Vertessen gaat zodanig komen, die speelde vorig seizoen nog bij Union Saint-Gilloise. Ben jij er wel geweest volgens mij, Mark? Ja, maar volgens mij, ja dat klopt, maar speelde hij niet bij Antwerp? Ik dacht bij Union, maar weet je wat? Dat ga ik nu gelijk uitzoeken voor. Ja, dat was een hele. Dat was Noah Lang trouwens ook in die wedstrijd in Brussel. Kwam een kampioensfeestje vieren van Union. Maar Noah Lang werd na 10 minuten uitgefloten. En toen werd hij boos. 10 minuten voor tijd draaide hij die wedstrijd om. Waar de Union geen kampioen werd. Maar uiteindelijk het Antwerp van Mark van Bommel door een weergaloos doelpunt. Nou ja, je hebt toch gelijk, Arman. Ik heb hem gewoon in levende lijf aan het werk gezien. Dat is me niet opgevallen geen, in die wedstrijd. Geen indruk op je gemaakt. Nee, zeer weinig. Maar hij gaat dus in de ploeg komen bij PSV. Wel een corner tegen. Alle hens aan dek nu. Want zorg nou ervoor dat het geen 4-2 wordt. En daarmee nog een heel klein beetje spannend voor de return in Oostenrijk. Het is minuut 83. Daar komt die Stankovic weer. Maar die moet eruit. Die moet eruit. Ja, zo lijkt het. Want die deed zijn aanvoerdersband af. Maar hij zegt wacht maar even. Ja, ik denk dat hij nu even die hoekschop weer binnen wil koppen. Want die gaat nog wel even mee. Even kijken, daar komt die hoekschop vanaf de linkerkant richting die Stankovic inderdaad weer. Hij kan nu niet koppen, er komt wel een schot uit de tweede lijn, dat levert iets op. En dan is die bal weggewerkt, kan Sturm Graz wel de bal opnieuw inbrengen. Niet alleen Vertessen, maar ook Ricardo Pepi, de Amerikaan, staat klaar om in de ploeg te komen als vervanger van Luc de Jong waarschijnlijk. Maar daar is het nog even wachten op, omdat de bal niet over de lijn nog is geweest. 83ste minuut. Zit er bijna op. 4-1 is de stand in een Champions League voorronde wedstrijd. Dat zijn klinkende cijfers. De voorzet van Sturm Graz. Oeh, die schiet bijna langs Van Aanholt. Hij schiet zelfs langs Van Aanholt. Maar hij schiet ook langs de aanvallen van Sturm Graz. Dat is maar goed ook. Er kunnen de wissels komen van Peter Bos. Jorbe Vertessen en Ricardo Pepi dus in de ploeg. Het is even kijken wie eruit wordt gehaald. Luc de Jong doet de aanvoerdersband inderdaad af. En doet hem om de arm van Ramaljo. Ook een staande ovatie voor hem. De maker van twee goals en een andere goede speler die vandaag toch indruk maakt op het publiek. Bakayoko wordt naar de kant gehaald. Pepi dus. En die mag het laten zien in de punt van de aanval. En Vertessen op de flank als vervanger van Bakayoko. Ja, die aanvoerder van Sturm Graz die kan er helemaal niet uit. Want ze hebben al 5 keer gewisseld. Dus dat hele verhaal van mij was echt volkomen onzin. Die aanvoerdersband staat gewoon niet even lekker op zijn spierbal. En daardoor was hij ermee aan het friemelen. Stond ook helemaal niemand klaar. Echt een onzinverhaal van mij. Goed, dat geheel tezijde. We zitten in de 84ste minuut. En wordt dus gewisseld door PSV. En misschien dat deze verse benen nog wel tot een kans en een doelpunt gaan leiden bij PSV. En daarmee, wat we al 27 keer hebben verteld, de wedstrijd in Oostenrijk tot een formaliteit maken. Als de bal naar voren wordt gekopt door Sturm Graz, doen ze aan de rechterkant van het veld. Heel mooi weggedraaid door invaller Serrano. En nu gaat de bal terug naar de middenlijn, daar waar Woedrich de bal heeft. Durft niet vooruit, omdat hij wordt opgejaagd door Peppi. Kiest dan voor de weg terug naar Scherpen. Scherpen opent naar de rechterkant. En dan gaat het lang over de verdediging van PSV. Hier ligt heel veel ruimte voor Gazi Begovic. Bal naar de tweede paal, daar zit Ramaljo uitstekend tussen. Goed verdedigd door Ramaljo namens PSV. Misschien anders Benitez, maar voor de zekerheid toch maar Ramaljo. Voordat ze hem bij de tweede paal binnen kunnen lopen. Corner wel weer voor Sturm Graz. Weer even opletten geblazen voor PSV. Slotoffensiefje van de Oostenrijkers. 5 minuten voor tijd. Twee hoekschoppen nu al binnen afzienbare tijd. Daar komt deze richting de eerste paal. Weggekopt door Vertessen over de zijlijn. Sturm Graz mag dus de ingooi gaan nemen. Ja, oppassen nu inderdaad. Niet een doelpunt incasseren. Dat is toch vervelend richting die return van volgende week. 4-2 of 4-1 is een heel ander verhaal. Het is ook niet dat ze heel veel haast hebben met die ingooi. In wandeltempo schokken ze er een beetje naartoe. En die Gazi Begovic neemt hem uiteindelijk. Nou, dan komt hij wel in 16 meter. Maar komt er misschien toch nog een kans, een schotkans. Voor Serrano, de invaller. Maar dat schot wordt geblokt. Nieuwe ingooi van Gazi Begovic. Maar ver van het doel van PSV. Nu zelfs in bezit van PSV. Als via Saibari Sangaré kan wegwerken. En het eerste balcontact van Pepi is een ongelukkige. Want dan geeft de bal weer terug aan Sturm Graz. Gazi Begovic, rechterkant. Oh, er staat er weer eentje helemaal vrij. Die kan alleen de bal niet goed controleren. Sangaré zit ertussen. Bal valt toch voor de voeten nu van Texera. Korte hoek. Nee, bal naar de tweede paal. Dan wordt hij weggekopt in eerste instantie. En er Horvat dan naast geschoten. Oh. PSV, wat maak je het weer? Onnodig spannend hier. Zorg er nou voor dat die 1 niet verandert in een 2. Dit loopt alweer ten nauwe nood goed af. Eerst lijkt de Sangaré de bal weg te schieten. Maar dan valt hij voor de voeten van Pras. Die het overzicht bewaart. Zelf naar de tweede paal loopt. Maar daar zit gelukkig voor PSV Boskagli tussen met het hoofd. En dan nog gelukkiger voor PSV schiet Horvat die bal die op hem afkomt. Uit de lucht in één keer met binnenkant voet een half metertje naast. En zo ontsnapt PSV aan de 4-2. Nog 4 minuten te gaan in Eindhoven met een doeltrap van Walter Benitez. Ja, Benitez die even daarmee wacht en hem dan de verde helft van de Sturm Graz in, op, schiet. Ja, zo is het. Bal gaat gelijk over de zijlijn. Ook PSV mag een ingooi nemen. PSV wil even het spel vertragen wat. Want we weten ook wel nu dat dit de beste fase is in de wedstrijd van Sturm Graz. Eerste kwartier, tweede helft was aardig, maar nu worden ze ook echt gevaarlijk. Ook een beetje het probleem van PSV dat ze dat laten gebeuren. Maar het is ook wel wat past bij Peter Bos. Hè. Daar ga je grote uitslagen zien. Hier komen ze weer. De Oostenrijkers bal voor. En weggewerkt uiteindelijk met wat moeite. Achterin nu PSV aan de rechterkant met Teese. Het wordt een ingooi voor PSV. Ja, wacht nou maar even. Hij wil snel onverstandig Teese om dat te doen. Ja, hij ziet wel wat ruimte voorin. Maar ja, als je eens weet dat de tegenstander aan het opmars bezig is. Dan hoef je niet heel snel te gooien. Nu wel een overtreding gemaakt op Pepi. En dus een doel, een vrije trap voor PSV. Zou het ook komen door Babadi, toen hij gewisseld werd, dat het iets minder ging. Ja, het is toch wel gek om dat te zeggen over een 18-jarige, maar blijkbaar wel. Want toen hij er vanaf ging, kwam Sturm Graz beter in de wedstrijd. Saibari dus wat minder gelukkig dan in die wedstrijd tegen Feyenoord. Om die balans daar op het middenveld goed te houden. Maar het is wel opvallend dat je dat toch snel ziet in zo'n wedstrijd. Bal van Boskagli nu gaat over de hele naar de rechterkant. Met deze 88ste minuut, we gaan richting het eind. Het heeft 90 minuten lang geregend. In Eindhoven. Dat denk ik althans. Want als het nog 2 minuten zo doorgaat, dan zijn we er. Ja, de eerste helft kreeg ook 2 extra minuten. Dus je hebt in principe nu al gelijk. Na 88 minuten. PSV valt nog een keer aan. Doen ze aan de linkerkant. Noah Lang. 5 minuten de bal niet gehad. Krijgt hem van Arnold. Dit is te kort met buitenkant voet. Is ook veel te mooi bedacht. Dat mislukt nu. Maar goed, heeft heel veel goede dingen gedaan. Zoals Pippi dat nu ook doet. Die verovert namelijk de bal voor PSV. Noah Lang tussen 2. Kiest voor de paas naar Veerman. Krijgt hem dan weer terug. Sangaré terug naar Lang. Die paas is wat te kort. Maar met een gelukje toch Saibari. Die wil terug naar Lang. Terwijl de ruimte aan de rechterkant is. Bij Vertessen, dat moet je eerst zien en dan nog uitvoeren. Nou, als je het al niet ziet, kan je het ook niet uitvoeren. PSV heeft wel een inworp en die hebben ze alweer genomen. Via Veerman is de bal nu bij Lang. Maar het is druk daar. Dit is een goed steekpaasje van Lang naar Veerman. Maar de bal springt dan weer te ver van de voet. En dan kan Sturm Graz weer uitverdedigen. Maar zolang ze daar uitverdedigen, leven ze hem steeds in. Sangaré in de as van het veld is het nu Teese. Gaat hij schieten? Dat gaat hij zeker doen, maar die is te hoog. ruim over het doel en misschien ook wel naast het doel van Kjell Scherpen. Die vier ballen om zijn oren kreeg en aan de overkant zijn keeper één keer een bal uit het net zag halen. Het is 4-1 en de laatste minuut gaat over 15 seconden in. Ja, je weet één ding zeker als je een seizoenkaart hebt voor PSV. Je gaat niet verveeld raken bij thuiswedstrijden, want dit gaan we vaker zien. Dit soort wedstrijden waarbij het op en neer gaat, waarbij je er ook een keer met 6-2 afgaat. Want dat gaat gebeuren tegen tegenstanders als je zo aanvallend voetbalt. Tegenstanders die beter zijn dan Sturm Graz. Terwijl Peter Bos even met een doekje zijn bril aan het schoonmaken. Dat is nodig ook, want die is flink beslagen. En hij heeft er geen ruitenwisser in gebouwd. Was wel goed van pas gekomen vanavond. Want hij is helemaal nat geregend, zoals iedereen op het veld. Nee, gelukkig niet. Zit er hoog en droog. Zou wat zijn, zeg. Nat commentaar geven. Ik heb het wel eens gedaan. Het is niet heel erg, maar ook niet heel leuk. Maar Bos die heeft geen paraplu bij zich. Zie je overigens zelden meer. Trainers met een paraplu sinds Steven McLaren daar ooit mee aan de haal ging. In Engeland en daar nog de rest van zijn carrière last van heeft gehad. Doet niemand het eigenlijk meer. Balbezit voor Sturm Graz. De laatste minuut loopt. We gaan zo dadelijk zien hoeveel extra tijd erbij gaat komen in Eindhoven. 4-1 is de stand. Krijgen we nog een slotakkoord of blijft het bij deze stand? Hoeveel extra tijd? Dat is de vraag die de vierde official zo dadelijk gaat beantwoorden. Ga ik je over 8 seconden alles over vertellen. Bal nog even 2 keer hoog gehouden door Ramaljo en dan naar voren getrapt. Saibari wil de bal verlengen. Maar krijgt de bal niet op zijn schoen, trapt naast de bal. En dan mag Sturm Graz nog 1 keer aanvallen en komen er, dat is weinig, 3 minuutjes bij. Er zijn 9 wissels geweest zo'n beetje in de tweede helft. Niet 9 wisselmomenten, maar toch. En nog een paar blessurebehandelingen. Kortom, ik had wel 5 minuten verwacht, maar het worden er maar 3. Is dat goed nieuws voor PSV, Arman? Ja, ik denk het wel in deze fase, hè? Want aanvallen doen ze niet meer. Nee, klopt. Nu Sturm Graz weer met een schot op het doel. Maar meer richting het doel. Ja, op het doel kan je niet zeggen, want dan gaat er meters naast. Horvat probeert het. Maar Benitez hoeft daar niet handelend op te treden. Alhoewel, hij moet de bal oppakken om weer een doeltrap te nemen. Dat is het dan ook wel. Er wordt nog wat geklapt her en der door de supporters die toch een hele fijne avond hebben beleefd. Die goed op gang kwam door die vroege goal van Isaac Babadi. Na een geweldige eerste helft waarbij Luc de Jong 2 prachtige doelpunten maakte. De 2-0 en de 3-0 deed Stankovic iets terug. Werd het 3-1 en in de tweede helft hebben we nog 1 treffer gezien. Die kwam aan de vrije trap en die werd binnengekopt door Sangare. En bij die ene goal is het gebleven 4-1 dus. Als die eerste van de 3 extra minuten erop zit en Sturm Graz nog 1 keer gaat aanvallen. Als die paas goed is, dan komt er een grote kans, maar die is niet goed. De paas van invaller Texera op andere invaller Fusaini. En dus kan PSV opgelucht ademhalen. Daar waren ze nog bijna gevaarlijk. Maar dat gebeurt uiteindelijk niet. Nog 1,5 minuut en PSV weer in de aanval. Je vraagt je dan toch af waarom. Want het is 2 aanvallers tegen 1 verdediger, terwijl je met 4-1 voor staat in de extra tijd. Ja, je wil die 4-2 niet om je oren en het dan nog een klein beetje spannend maken. Ja, gezien het krasverschil in deze wedstrijd mag het dat niet worden. Ramaljo, wordt hij eruit gelopen door Texera? Nou, misschien wel, maar hij glijdt er dan alsnog voor. En tikt die bal tot over de zijlijn. Ja, voor een inworp nog voor Sturm Graz dat haast heeft in dat wat de 1-na-laatste minuut van deze wedstrijd is. De helft van de extra tijd zit erop. Inworp snel genomen. PSV moet achter de bal aan. Stankovic enige doelpunt te maken bij Sturm Graz. Levert hem via in. En daar gaat Vertessen. En die kan heel erg hard rennen. En is dat ook aan het doen. Maar de weg is nog lang. Paas naar Pepi komt aan. Die belandt aan de rechterkant. Naast de 16 meter. Nu de 16 in. Terugleggen. Oh, Saibari neemt hem verkeerd aan. Dan Veerman glijdend over. Moet hij misschien eerst even aannemen, goed leggen en dan schieten. Maar er was ook weer geen tijd voor, nauwelijks tijd voor. Dus probeert hij het glijdend in 1 keer en belandt de bal over het doel van Scherpen. Die er dus 4 om zijn oren kreeg. 4-1. PSV gaat winnen. PSV gaat ruim winnen. En is het daarmee ook beslist, Arman, voor de return in Oostenrijk met 4-1. Nog 1,5 minuut. Het publiek viert het alsof het wel zo is. Ja, ik neig ook naar ja. Omdat deze tegenstander toch niet heeft laten zien dat het thuis hoort. In de Champions League en bij PSV zie je dat toch veel meer. En het is ook een elftal dat niet overloopt van kwaliteit. Dat is ook toch wel redelijk eenvoudig te zien. PSV heeft het goed gedaan. Heeft in de tweede helft misschien iets te veel weggegeven. Maar ja, als je deze ploeg ziet voetballen, kan je eigenlijk niet voorstellen dat ze in Oostenrijk niet scoren. En als je dat doet, dan weet je dat de tegenstander daar amper meer overheen kan komen. Nog een diepe bal bij PSV richting Pepi. Maar die schiet iets te ver door in de handen van Scherpen. Dan zijn er 3 minuten extra verstreken en klinkt hier het laatste fluitsignaal. Van de heer Petrescu. Het debuut van Peter Bos in het Philipsstadion in Eindhoven. Is het publiek uitstekend goed bevallen. PSV speelde bij Vlagen goed voetbal. Zeker in de eerste helft. Maakte fraaie goals. En wint uiteindelijk deel 1 van dit tweeluik. Met Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League. Met 4-1. Volgende week de return in Oostenrijk. Maar het ziet er heel goed uit. En er moet wel een klein wonder gebeuren. wil plaatsing voor de play-offs van die Champions League nog in gevaar komen voor PSV. Goed, 4-1 is het dus geworden. Babadi, De Jong twee keer, Stankovic scoorde tegen en Sangaré zorgde dus voor de 4-1 volgende week dinsdag de return. Laten we even kijken wat er nog meer op sportnieuws is gebeurd vandaag. Een stunt op het WK baanwielrennen. Jan Willem van Schip en Juri Have pakten goud op de koppelkoers. Ze versloegen de sterkere achter Britten die zilver pakten voor Nieuw-Zeeland. Ja, en daarvoor had Nederland ook al goud gepakt. Met Jeffrey Hoogland op de 1 kilometer tijdrit. Hij houdt genoeg over. 3/10. Hij pakte een geweldige voorsprong. En daarna ging het kaarsje langzaam uit. En Matthew Glazer zit op de roller en weet, het is weer zilver. Koorn is het brons, want het goud. De wereldtitel gaat voor de 4e keer op dit onderdeel naar deze krachtpatser. Nicky van der Ven heeft zijn toptransfer te pakken. De verdediger, opgeleid bij Volendam, vertrekt naar de Premier League. Hij gaat spelen voor Tottenham Hotspur. It's an amazing club. It's a top club in the Premier League. And that's all the things I know every time when I see a player sign for Spurs. I think I might, oh wow, it would be amazing to sign for an amazing club like that. Ja, de Engelsen maakten meer dan 40 miljoen euro over naar zijn vorige club Wolfsburg. Straks bellen we met Wim Jonk, aan wie Van der Ven veel te danken heeft. En er komt geen hereniging tussen Ajax en Wesley Sneijder, zo schrijft Record International op zijn Instagram. Eerder op de dag liet Ajax-trainer Marie Stijn nog weten dat de gesprekken met Sneijder, die een rol wilde in de technische staf, even on hold waren gezet. De focus ligt nu op de transferperiode. En Wesley gaat zich opgeven voor de trainerscursus. En dan gaan we kijken daarna in welke vorm we het gaan gieten. Dat zei Maurie Stijn op de luidruchtige open dag bij Ajax te horen. Bij ESPN zei hij dat. Volgens Sneijder heeft Ajax de gesprekken eenzijdig on hold gezet. Hij zegt, dit geeft mij geen basis voor samenwerking. En zeker niet het gevoel van thuiskomen in een warm bad bij mijn jeugdliefde. Zo schrijft hij. Ja, het Marokkaanse voetbalsprookje is over. In de 8e finales van het WK is er met 4-0 verloren van Frankrijk. Toch kijkt Marokko terug op een bijzonder toernooi. Op hun eerste WK haalden ze meteen de knock-out fase. Het heeft voor een hoop reacties gezorgd, vertelt de in Eindhoven geboren Mazoui. Van overal over de wereld op Instagram, dat is een beetje ontploft. Vooral na onze kwalificatie voor deze wedstrijd. Een avontuur. Ja, een heel mooi avontuur. In de andere 8e finales won Colombia met 1-0 van Jamaica. In de volgende ronde is het Engeland van Sarina Wiegman de tegenstander. Een bijrol voor Nederland op de gemengde estafette bij het WK wielrennen. Oranje werd 7e, het goud ging naar Zwitserland. Bij de gemengde estafette rijden eerst 3 mannen, een rondje van 20 kilometer. En daarna is de beurt aan de vrouwen. Bij de mannen kwam Daan Holen halverwege terecht in de hekken. Ik haal die bocht, nu komt te veel snelheid en ja, schiet uit de bocht zeg maar tegen het hek aan. Dus ik heb ook niet echt wonden of zo, maar meer gewoon ja, wat blauwe plekken en mijn fiets op pot. En ja, we verliezen dat laatste stuk gewoon kostbare seconden doordat we met z'n tweeën zijn in plaats van 3. Al dus Holen, de tijd van de tweede renner telt namelijk. En voormalig Tour de France winnaar Federico Bahamontes is overleden. De renner met als bijnaam de Adelaar van Toledo won in 1959 als eerste Spanjaard de Ronde van Frankrijk. De Spanjaard Bahamontes, voor wie deze dag van vandaag een grote zegentocht is geweest, die op het ogenblik op de Pelouse daar op een geweldige manier wordt omhelst door zijn landgenoten. De laatste restanten van zijn sterk geslonken ploeg, die nog maar 6 man in totaal telt, maar die dan toch de triomfator van deze ronde hier naar het Parc des Princes in Parijs hebben gebracht. En die daarvoor niet alleen de lauweren, maar ook de meer materiële baten dankbaar zullen plukken. Ja, ook won hij 6 keer het bergklassement. Tijdens de 100ste editie van de Tour in 2003 werd Bahamontes uitgeroepen tot beste klimmer in de geschiedenis van de ronde. Tot vandaag was Bahamontes met zijn 95 jaar de oudste nog levende toerwinnaar. Dat is nu Jan Jansen, die is 83. Goed, zometeen hopen we nog een reactie te krijgen van Juri Havik en Jan Willem van Schip natuurlijk, die historisch goud pakte op de koppelkoers. Maar eerst naar de koning van de kilometer, dat is Jeffrey Hoogland. Voor de 4e keer pakte hij goud op dat onderdeel. En dat terwijl hij een paar dagen eerder nog zulke slechte benen had. En vroeg werd uitgeschakeld op de sprint. Ja, super vet eigenlijk. Ik heb echt even een avond in de put gezeten op de hotelkamer. Ik geloofde ook echt wat ik zei. Ik denk, ja, ook ja, als het moet komen en ik vond mijn ronde tegenvallen op de teamsprint. Ik zat wel even in de knoop met mezelf. Maar ja, eigenlijk het weer een soort van mentaal weten om te schakelen. Samen met Maddie Cordy en Sanne Brasman, mijn vriendin. eigenlijk heel de contact gehad. En een beetje van, nou jongen, kom op, maak er gewoon wat van. En als iemand dit kan, dan ben jij het wel. En ja, toen dacht ik ook op een gegeven moment, ja goed, starten kan ik altijd. En dan ga ik wel zien waar ik uitkom. En nou, dat bleek gewoon weer fantastisch goed te zijn. Ja, want vanmiddag in de kwalificatie reed je tweede tijd ooit volgens mij. Ja. Echt ontzettend hard. Vanavond in de finale was het ietsje minder, maar het was nog ruim genoeg om te winnen. Je hebt het over een mentale knop. Was het een mentale knop en zit het dus fysiek wel goed? Ik denk dat de fysiek zeker wat moet verbeteren. Er zijn zeker signalen. Ik denk alleen dat ik dit heel mooi weg heb gepoetst. Ja, maar hoe heb je dat dan gedaan? Want ze zegt van ze hebben een knop bij me omgezet. Maar hoe is dat gegaan? Want je moet het uiteindelijk ook zelf doen. Gewoon ontzettend kwaad maken. Gewoon die frustratie van dan die sprint. Uiteindelijk omzetten naar starten. En ervan uitgaan dat je daar altijd echt de beste in bent. Eén tandje naar beneden gegaan voor de kilometer. Om daar nog overtuigder van te zijn. Nou had ik gisteren al voorinspanning voor de kilometer dat ik startsteed. Dat ik dacht, oh, dit voelt inderdaad echt alweer goed. Dus dan kreeg ik ook weer wat vertrouwen van terug. Lekkere 500 meter gedaan als voorbereiding. Dus er kwam al wel weer wat vertrouwen terug. Maar dit maakte natuurlijk echt eraf. Gewoon de vierde wereldtitel op de kilometer. Ja, je bent de koning. Je was de koning van de kilometer. Je blijft de koning van de kilometer. En dan met dit verhaal, hoe is dit dan allemaal? Ja, dat is fantastisch. En mensen beginnen ook te zien, is het van de koning van de kilometer. En dan begin ik heel erg naar op te leven. Ik vind het super vet. Het is echt iets dat dus heel erg bij me past. Maar er staat ook nog een wereldrecord op de naam van een Fransman. Die is ooit in Mexico op hoogte gereden. Die wil ik ook gaan aanvallen 31 oktober in Aguascalientes. Ik heb alleen nog een beetje support nodig. Dus er nog partijen zijn die mij willen helpen. Er is al heel veel geregeld achter de schermen om dat aan te vallen. We hebben alleen nog een klein duwtje in de rug nodig om het echt door te zetten. Ja, ja. Hij zoekt geld. Een beetje reclamespot tussendoor. Ja, ja, ja. Ja, nou zagen we dat goud voor Hoogland wel redelijk aankomen. Verrassender was de wereldtitel voor Jan-Willem van Schip en Juri Havik op de koppelkoers. Ja, ongelooflijk. Dit is waarom ik begon met fietsen toen ik 8 was. En 24 jaar later heb ik hem. Hoe ging de race, Jan-Willem? Ja, eerlijk gezegd, ik heb geen idee, joh. Op een gegeven moment deden we die sprint en toen ging ik. Toen dacht ik, oeh, dit is een beetje te hard wel. Toen dacht ik, moeilijk. En toen weet ik eigenlijk niet. Dus het was gewoon eigenlijk, we hebben zoveel getraind op gekke shit, zwabberen en de Danny, high speed, gekkigheid. Op een gegeven moment zeg ik, ja, we moeten die Danny moet ook zwabberen. Toen was iedereen ermee oneens. Maar toen gingen we het toch doen, Juri uiteindelijk wel mee eens. Nou, oefenen en nu was gewoon, dat maakte het verschil. In de hitte, iedereen choco, maar wij, ja, ook choco, maar de goede basics. Ja, en ja, het is eigenlijk precies zoals hij het zegt, hè? Ja, precies. Ja, we waren zo goed getraind, hoge stage, alles op de baan, elk onderdeel geoefend. Ik las vanmorgen dat stuk van jullie met hem. Ja, en dan is hij anders. Bent maar net wat je gewoon vindt, hè? En ik denk dat wij de perfecte combi hebben gevonden in wat we wel toelaten van hem en wat niet. En we oefenen high speed, out of the box. En we hebben ook heel veel geoefend wat we moeten doen. En dat is met 70 gram duur iemand voorbij sprinten. En ik hoefde er nu niet eens overheen met de finale. Want kijk, met de belt gaan nog op bord. Dacht ik, ja, het is in Nieuw-Zeeland een sprinten, dus perfect. En wat hij zei, we hadden hem in Berlijn niet. Ik wist, ik moet even een keer een beetje omhoog voor die nummer 3 en 4. Ja, alles op het randje gedaan. Goed naar Arie gekeken van de week. Ja, je moet alles goed doen. En eindelijk hebben we alles goed gedaan. Na bijna 5 jaar samenwerken. Ik ben heel trots op hem, hoe hij dat deed. Ja, je hebt het al even over het stuk wat op onze site staat. Een verhaal over jou, Jan-Willem. Je hebt het heel moeilijk gehad, hè? Wat betekent dan nu op dit moment deze wereldtitel voor jou? Ja, ik heb het echt moeilijk gehad. De laatste keer heb ik geprobeerd de interview te halen. Toen was ik bij jou. Toen vertelde ik vooral over de liefde die ik heb gekregen van bijvoorbeeld Leo Aardegeest. De hulp van Judith en dat ik het leven moeilijk vond. En ik vind het leven nog steeds geen aanrader. Af en toe denk ik, nou het lukt het, hè? We schuiven een fase op. Maar hoe dan ook was het altijd de trap onderaan, was het koppelkoersen. Dat ik achter Juri aan mocht fietsen richting de Spelen, daar ben ik altijd dankbaar voor. En het plezier, weet je. Ik heb met andere mensen moeten koppelen. En vervolgens reden we weer op Amsterdam, 3 aflossingjes. Nou, eigenlijk was het nog erger. We deden bij de Wereldbeker 1 show aflossingje, terwijl we niet met elkaar reden. Toen zei Juri, ja, zo moet het voelen. En dat dacht ik ook. En dat, die energie, ja man, dat is zo lekker. Dat is zo bijzonder dat dat gelukt is. En dat dat heeft geleid tot dit resultaat. En dat we gewoon zoveel kleine dingetjes goed zijn doen. Dat we zo precies weten wat we moeten doen onder druk in deze gekke orkaan van gekkigheid. En dat is gewoon die jarenlange oefenen, weer het aanklooien. En weer nog een keer oefenen, nog een keer kijken hoe kan het beter. Ja, ik heb al echt genoten van het proces. Ik heb echt weer gewoon genoten van elk klein stapje. Ja, we wisten dat we goed gingen zijn, maar dat het hier zo lekker op zijn plek valt. Dat is echt, ik weet niet, dat is gewoon heel fijn. NPO Radio 1. Ja, mooi verhaal van Jan-Willem van Schip en Juri Havik. Het NOS Journaal nu, iets voorbij 22:30. Hier is Jennifer Okeloen. De man die afgelopen weekend om zich heen schoot bij een café in Den Helder is aangehouden. De politie zegt dat de man van 26 zichzelf heeft gemeld. Bij de schietpartij viel 1 dode en raakte 2 mensen gewond. De politie wist al wie de verdachte was, maar de man was nog niet opgepakt omdat de politie niet wist waar die was. De Duitse vrouw die gisteren in het nieuws kwam omdat ze door haar eigen man zou zijn ontvoerd, gemarteld en verkracht, is dit allemaal niet overkomen. Dat zegt de aanklager die de zaak onderzoekt. In het ziekenhuis is geen bewijs gevonden dat de man haar iets heeft aangedaan. De vrouw was kaal en ondervoed, maar volgens het onderzoek komt dat omdat ze leidt aan een auto-immuunziekte. In Capelle aan den IJssel is vanmiddag een elektrische bouldercar in het water beland. Er zaten 10 kinderen in de wagen, zij zijn met de schrik vrijgekomen. De BSO-bus is goedgekeurd als opvolger van de stint, die in 2018 van de weg werd gehaald na een dodelijk ongeluk in Os. De prijzen van pakketreizen zijn misleidend, dat zegt de toezichthouder na controle bij grote aanbieders van pakketreizen. 11 van de 12 bedrijven vermelden verplichte bijkomende kosten niet juist op hun site. De aanbieders krijgen 8 weken om de prijzen te verduidelijken. Langs de lijn en omsteken. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam trekt zich terug als spreker tijdens de Indië-herdenking op 15 augustus in Amsterdam. Dat doet ze omdat ze het ongepast vindt dat daar ook de dochter van Raymond Westerling gaat spreken. De KNIL-militair die tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië wreed optrad tegen de bevolking. Aan de lijn hebben we nu historicus Koos-Jan de Jager, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Christelijke Hogeschool in Ede. En bezig aan een proefschrift over het koloniaal geweld in Indonesië en de positie van de Nederlandse kerken erin. Goedenavond, meneer de Jager. Goedenavond. Ja, het draait allemaal om die militair Westerling. Zijn dochter pleit voor rehabilitatie. De burgemeester noemt dat ongepast en een pijnlijke keuze op een dag waarop we alle slachtoffers herdenken die niet alleen aan Nederlandse zijde. Kunt u eerst uitleggen wie was Westerling en waarom is hij zo omstreden? Ja, zeker. Raymond Westerling is een officier in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, KNIL. En het belangrijkste waar het hier eigenlijk om gaat is dat hij eind 1946 met zijn depot speciale troepen, dus een soort van voorloper van het korps commandotroepen, werd hij gestuurd naar Zuid-Celebes, dat is nu Zuid-Sulawesi, om daar de orde te herstellen. En dat kwam eigenlijk omdat in die regio het Indonesische verzet tegen de Nederlanders enorm toenam. En Nederland verloor daar de grip op de situatie. En dat waren dus veel aanvallen op Nederlandse posten, geweld tegen burgers ook. Dus best wel een situatie van terreur. En het Nederlands koloniale bestuur besluit dan om Westerling in te zetten. Om eigenlijk daar orde op zaken te stellen. En hij is vooral dus berucht geworden om zijn keiharde optreden tegen die Indonesiërs. Ja, wat zijn de feiten wat dat betreft? Hoe dat keiharde optreden, wat staat echt vast? Dat hij rust bracht, dat mag duidelijk zijn. Maar het ging wel ten koste van ongelooflijk veel doden. Hij maakte wel echt een eind aan dat gewapend verzet tegen de Nederlanders. Maar hij had daar een bepaalde methode voor. Dus hij ging naar bepaalde dorpjes toe met zijn troepen. Vaak vroeg in de ochtend bijvoorbeeld. En dan liet hij eigenlijk iedereen in het dorp werd op een bepaalde plek bij elkaar gedreven. Een Westerling of een andere commandant eigenlijk die zijn methode navolgde. Dan hield hij een toespraak dat hij zei van oké, we komen de orde herstellen. En daarna werden eigenlijk de vermeende opstandelingen en misdadigers ook uit de rijen gehaald en ter plekke zonder vorm van proces geëxecuteerd. Dus later wordt het standrecht genoemd om een soort van juridische basis aan te geven. Maar waar bijvoorbeeld Westerling die inlichtingen dan vandaan had, is dan eigenlijk helemaal onduidelijk. Ja, in 2000... Het aantal slachtoffers, dat loopt nogal uiteen. Dus officiële Nederlandse rapporten noemen zeg maar 3500 slachtoffers. Indonesische monumenten, dan heb je aantallen van 40.000 slachtoffers. Het zal ergens in het midden liggen. Maar het gaat wel echt om duizenden mensen. Ja, ja. Er is een film uitgekomen in 2020 over Ramon Westerling. De Oost heet die film. Daarin zie je hoe hij burgers die door anderen worden aangewezen als opstandeling gewoon zonder pardon laat doodschieten. Krijgen we een reëel beeld in deze film van deze man? Ja, dat lijkt er eigenlijk wel op. Dus er is best wel goed historisch onderzoek gedaan, voor zover ik heb begrepen. Kijk, het is natuurlijk een film, hè, dus je kunt er altijd over discussiëren of nou wel of niet correct is weergegeven allemaal. Maar het grote lijn lijkt wel goed te zijn. En het is op zich wel interessant dat juist die groepen die nu, zeg maar, de botsing hebben met Femke Halsema, of ze wel of niet op die herdenking gaat spreken, mm-hmm. Die waren toen ook heel erg tegen die film. Bijvoorbeeld Palmira Westerling, dat is de dochter van deze kapitein. En om haar heeft Femke Halsema gezegd van, nou, ik kom niet. Mm-hmm. En Palmira Westerling begon eigenlijk toen in 2020 tegen die film een boycott, riep ze op. Ze heeft een ingezonde stukken geschreven om die film eigenlijk tegen te houden. Want dat was haar heel geschiedsvervalsing. Dus ze zei echt van, dit is echt een heel verkeerd beeld van mijn vader. Terwijl historici bijvoorbeeld zeggen van, nou ja, dit lijkt best wel op wat je in de bronnen, zeg maar, tegenkomt aan het historische verhaal. Ja, en wat is nou precies de discussie? Nou, het is eigenlijk een onderdeel van een veel, veel grotere discussie, hè, over, nou, wat heeft Nederland nou gedaan aan militair geweld in Indonesië na 1945. En je ziet in het historisch onderzoek de afgelopen jaren is er telkens die conclusie naar voren gekomen dat Nederland op vrij grote schaal extreem geweld en waaronder ook veel oorlogsmisdaden pleegde. En voor een aantal groepen in de samenleving en individuen die zeggen van, nou, we zijn het helemaal niet eens met die conclusies en wij willen eigenlijk een ander beeld. Dus we zijn het niet eens met het idee van dat Nederlanders daar als bijvoorbeeld oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Dat klopt niet met de bronnen. Bijvoorbeeld iemand als Bouke Geersing, die spreekt ook op deze herdenking waar het over gaat. Die heeft bijvoorbeeld meerdere boeken geschreven waarin hij zegt van, ja, Westerling, dat was niet een misdadiger, maar juist een oorlogsheld. Die deed keurig wat van hem gevraagd werd binnen de toenmalige kaders. En elke vorm van kritiek op Westerling, dat noemt hij eigenlijk al heel snel, ja, dat was Indonesische propaganda of antikoloniale propaganda. En wat Westerling deed was terecht einde maken aan die, nou, wat hij noemt rood-witte terreur. Hè? Dus dat verwijst naar de Indonesische vlag, dus de terreur van de Indonesiërs. Daar leggen zij vooral heel veel nadruk op. Ja, met felle voor. Dus daarom willen ze ook. Ja, ga je gang. Daarom willen ze dus ook eerherstel voor Westerling bijvoorbeeld. Als iemand die juist iets heel goeds heeft gedaan en Nederlanders daar heeft geholpen, in plaats van dat er sprake was van oorlogsmisdaden en dat er sprake was van extreem geweld tegen Indonesische opstandelingen. Ja, ja, dus ik wilde zeggen, felle voor- en tegenstanders. De organisatie van de Indië-herdenking blijft bij de gastenkeus. Dus de dochter van Westerling blijft welkom. En Halsema haakt af. Ja, nou, dank voor deze toelichting. Koos-Jan de Jager over het afhaken van burgemeester Halsema van Amsterdam bij de Indië-herdenking op 15 augustus. Into my dreams, she said, it's not where I belong, and so I wrote another song for my love. She begged down for playing out again. I laid her crown upon my bed. She said, sure we can't go wrong. You are my singer, I'm your song. You're my love, Louise. Love is free now. Don't give up on me. Don't give up. Don't give up. Don't give up on me. Don't give up. Don't Don't give up on me, the hype. Goed, het is inmiddels bijna 11:15. Zometeen bellen we nog even met Wim Jonk over die toch wel verrassende transfer. Een mooie transfer voor Volendam ook. Van Mickey van der Ven richting Tottenham Hotspur. Geeft de club uit Volendam heel veel geld. Zometeen meer daarover. Maar eerst het BMX'en, want dat kennen we voornamelijk van die kleine fietsjes over de bulten. En dan van start tot finish. Daar waar Nieke Kimman Olympisch kampioen is. Maar er is nog een ander BMX-onderdeel namelijk. Dat heet het freestylen. En dat kent meerdere varianten met sprongen en breakdance-achtige elementen. En een van de drijvende krachten daarachter is ook een landgenoot, Bart de Jong. Op het terrein van het wereldkampioenschap BMX freestyle in Glasgow liggen in een park een paar honderd toeschouwers op het gras, kijkend naar een groot scherm. Onafgebroken vermaakt een fanatieke speaker schreeuwend het publiek. Een WK-finale met topsport en entertainment. Dat is de ideale succesformule van dit onderdeel. I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky, you can't tell me I ain't fly. Een van de pioniers achter het BMX freestylen is een Nederlander uit Brabant, Bart de Jong, met wortels in Helmond. Hij werd zelf in 1992 wereldkampioen in de BMX-klasse Street. Nu is de Jong BMX freestyle-chef van de Internationale Wielerbond, UCI. Ik heb altijd gefietst, hè. Veel gereisd, veel mensen leren kennen. Ik heb met de UCI ook op BMX racegebied, zeg maar, ben ik de media manager geweest voor 10 jaar. Dus ik heb daar eigenlijk al een beetje de ontwikkeling in gezien van hoe de UCI werkt. Hè, en hoe dat zou kunnen gebeuren met freestyle. Die stap is eigenlijk heel groot. Maar om dat samen te brengen, daar heb je iemand voor nodig die allebei de kanten begrijpt. En dan nog de UCI of de IOC-kant begrijpt. Om dan daar iets van te maken, dan moet je wel weten waar je het over hebt. En mensen, zeg maar, die stappen te kunnen laten maken om het voor elkaar te krijgen. En ik denk wel dat ik daar, ja, heb kunnen doen. Hè. Tenminste, toen ik begon als adviseur bij de UCI, ja, er was niemand bij de UCI die freestyle kende. Hè. Niemand wist wat het was. Dus dat moest ik dan maar allemaal doen. Dus alles belandde bij mij. Maar zo heb ik genoeg mensen kunnen verbinden en genoeg kunnen ontwikkelen. En we hebben genoeg op kunnen zetten dat we stappen hebben gemaakt. En nu hebben we een World Cup ieder jaar. We hebben ieder jaar een World Championship, Continental Championships. Rijders worden vertegenwoordigen in land. Ja, er is een rulebook gekomen natuurlijk. Je moet je regels houden, maar er is ook een ranking. Dat is een structuur die er nooit was voor BMX freestyle. En dit is één kant van freestyle. Je hebt nog andere dingen. Hè, en iedereen kan doen en laten wat ze willen. Maar dit is één mogelijkheid om nu te kiezen om, zeg maar, ooit Olympia te worden, dan moet het op deze manier. Mede dankzij zijn jarenlange toewijding en inzet werd het freestylen voor het eerst Olympisch in 2021 in Tokio. De sport is steeds professioneler geworden. BMX is altijd wat ik gedaan heb, zeg maar, in mijn hele leven. En om dan te zien dat hier zo, zeg maar, doorgaat en wat er bereikt is, zeg maar, is best wel wat. Dus, emotioneert je bijna. Ja, helemaal. Heel raar eigenlijk dat je dan hier staat, maar als het zo diep zit, dan is het leuk om het ergens naartoe te brengen waar er ook een toekomst in zit. En het is niet, zeg maar, dat ik dit per se altijd gewild heb dat het op deze manier ging of naar de Olympische Spelen moest. Maar het moest wel goed gebeuren. En het is wel fijn dat je erbij betrokken bent om het dan in de goede banen te leiden. Dus dan geef je het niet uit handen dat er iets mee gebeurt zoals het niet moet. En dan is het natuurlijk toch moeilijk om stappen te maken van de chaos die het eerst was om het dan Olympisch te maken. Dat is, ja, dan moet je stappen zetten. En we hebben nu ook al een hele andere mentaliteit bij de rijders. Van, ik ga hier naartoe om te winnen in principe. Of punten te halen. Ja, dat is vroeger nooit geweest. Dan was het gewoon een feest, zeg maar. En dan was het feest net zo belangrijk als de wedstrijd. En nu is dat wel met deze groep veranderd. Jouw kindje? Ja, niet alleen van mij. Ja, dus, ja. Maar zo kun je het wel omschrijven. Een van mijn 3 kinderen dan. Ja, een reportage vanuit Glasgow van Vlado Veljanovski. Ja, de transfer van de dag. Die is voor Mickey van de Ven. Tottenham Hotspur heeft hem voor meer dan 40 miljoen euro overgenomen van Wolfsburg. De 22-jarige verdediger werd opgeleid bij FC Volendam. Dat ook profiteert van de transfer en zo'n 7 miljoen euro krijgt. Al had het in de jeugd van Volendam ook heel anders kunnen lopen, vertelt Van de Ven aan Spurs TV. When I was 16, a lot of managers said the team I played in was Volendam. They told me like, yeah, there is no future for you here. And there was a change of trainers. And then the new trainer who came, he was like, he's like, we have to sign him. And then I was 18 and start playing in the first team of Volendam. And then my second year when I was 19, I became captain already. I was like, yeah, it's possible to become a really professional footballer. Ja, toen hij 16 was, zegt hij, zeiden de trainers dat er geen toekomst meer voor mij was bij Volendam. Totdat er nieuwe coaches kwamen die wel in hem geloofden. En al snel werd hij bij het eerste elftal gehaald, werd hij aanvoerder. En vertrok hij dus nu voor veel geld. Aan de lijn Wim Jonk, een van die trainers die het dus wel in Van de Ven zagen zitten. Goedenavond, Wim. Ja, goedenavond. Ja, want wat zag jij wat anderen niet zagen? Nou ja, wat zie je bij een goede speler? Dan zie je een bepaalde potentie die, waarvan je denkt van... hey, dat is interessant om te volgen. En is dat goed genoeg voor topvoetbal? Nou, dat zag ik bij Mickey. Ja. Ja, maar kan je dat specificeren? Want anderen hebben dat dus niet gezien. Nou ja, ik zag bij Mickey gewoon zo iemand met een enorm... enorme snelheid, maar ook krachtig. En natuurlijk zaten er ook nog fouten in en stond hij af en toe verkeerd. Maar hij had zoveel overcapaciteit. En hij durfde mensen uit te spelen van achteruit, waardoor je heel snel een overtal had op je middenveld. Hmm. Ja, dat viel mij gelijk op. Ja, er zat een beetje bravoure ook in, begrijp ik hieruit. Ja, omdat hij natuurlijk zoveel macht had aan de bal, zeker als verdediger. En natuurlijk moest hij af en toe corrigeren, omdat hij technisch nog wel wat fouten maakte. Maar je zag gewoon een bepaalde overcapaciteit. Dus dat sprak mij wel aan. Ja. Wat was het voor jongen eigenlijk in die tijd? Nou, Mickey was gewoon iemand die voetballen leuk vond. En keek volgens mij nog niet zo heel veel naar andere spelers. Of dat interesseerde hem volgens mij allemaal niet zo erg. Was ook soms een beetje lui. Maar het ging hem allemaal heel makkelijk af. Dat zag ik al, dat hij bij Jong Volendam kwam. Ja, toen was hij eigenlijk al meteen de beste speler. En die speelde ook wel al op een hoog niveau, de tweede divisie. Dus ja, al vrij snel zag je van, nou, deze jongen moet zo snel mogelijk bij het eerste elftal. Ja, daar zorgde jij voor. En je maakte hem ook eigenlijk al vrij snel aanvoerder, hè? Waarom deed je dat? Ja, dat vond ik eigenlijk de volgende stap in zijn ontwikkeling. Om ook dat stukje persoonlijkheid. En toch doet zo'n band dan iets. Hè? Dus ik wilde hem dat meteen al laten doen. Van nou, maak maar dat je ook die achterhoede coacht. En zet de mensen maar neer. En dat heeft hij vanaf het begin gewoon ontzettend professioneel en goed opgepakt. Dus dat vond ik een van de stappen die hij nodig had. Ja, dit klinkt een beetje strategisch dat je al met een plan bezig was met hem. Nou ja, daar staan we natuurlijk onbekend. Dat we natuurlijk veel individueel met jongens werken. Dus dat was bij Mickey ook. En binnen een jaar was er ook 10 kilo bijgekomen. 10 kilo bijgetraind. Want dat was ook gewoon nodig. Wil je op een hoger level komen? Ja, dan moeten er gewoon kilo's bij. En zeker bij het lichaam wat hij al had. Ja, dan was hij als verdediger, werd hij in het begin nog wel eens weggezet, maar daarna niet meer. Hm. Vervolgens maakt hij de volgende stap, om het daar maar even in die termen te blijven. Dan gaat hij van de eerste divisie naar de Bundesliga. Heb je altijd het vertrouwen erin gehad dat die stap goed was en niet te groot? Nou ja, ik zag wel dat het natuurlijk een enorme stap is. Ik had ook wel verwacht dat hij daar tijd voor nodig had. En dat is ook wel gebleken om aan die intensiteit allemaal te winnen. Mm. En dat is ook wel uitgekomen. Want hij kreeg toen ook wat last van een aantal kleine blessures. Dus hij heeft toen, dat volgens mij het eerste jaar, ook niet al te veel gespeeld. Maar ja, daarna heeft hij het heel goed opgepakt verder. En is er ook een trainerswissel geweest. En ja, die hebben hem heel veel vertrouwen ook gegeven. En dat heeft hem heel veel goed gedaan. En ja, sindsdien is hij hier ook bijna niet meer uit geweest. Nee. En nu richting Tottenham Hotspur, de Premier League. Ik kan me voorstellen dat hij misschien daar toch nog eventjes een stapje bij moet zetten om daar te handhaven. Wat denk jij? Nee, ongetwijfeld. Maar dat geldt voor alle spelers. De Premier League is natuurlijk het hoogste niveau wat er op dit moment is. Ja, en daar kun je meten met de beste spitsen ter wereld. Dus dat is ook weer een enorme uitdaging voor Mickey. Ja. Maar hem kennende gaat hij dat aan. Want hij heeft altijd die uitdaging nodig gehad, ook al in de jeugd. Dus ja, dit is natuurlijk een fantastisch podium om dat te laten zien. Dus daar ben ik ook wel trots op. Ja, en dan zit ik natuurlijk ook aan Oranje te denken, Wim. Hij viel af voor het WK in Qatar. Speelde wel het EK met Jong Oranje. Hoe gaat dat richting het grote Oranje? Nou ja, dat is natuurlijk logisch als je natuurlijk bij zo'n grote club gaat spelen in Engeland. Ja, dat je natuurlijk steeds dichter bij dat grote Oranje komt. Hè? Ja, hoe dicht zit hij er tegenaan? Nou, ik denk dat hij daar wel heel dichtbij zit. Want dan heeft hij ook wel bewezen dat hij, dat hij heel stabiel speelt. Dat zag je ook bij Jong Oranje. Hmm. En dat zie je natuurlijk ook, heb je ook kunnen zien bij Wolfsburg, waar hij natuurlijk ook steeds beter en beter werd. En, maar ja, dit is weer een stap hoger wat je zegt. Dus ik ben ontzettend nieuwsgierig wat hij tegen de beste spitsen gaat laten zien. Dus dat zal ook wel tijd nodig hebben, maar ik heb er wel vertrouwen in. Ja. Nou ja, je zei al, je bent terecht trots, want je hebt toch, je hebt toch een beetje sturing hier aan kunnen geven. Hij heeft wel in totaal, geloof ik, nu de club bijna, ik geloof, wat heb ik snel gerekend, 10,4 miljoen opgeleverd, geloof ik. Nu dus 7 miljoen en eerder ook al een miljoentje of 4, geloof ik, of 3,5, zoiets was het. Hoeveel krijgen jullie daar nou van binnen? Ja, die rekenmachines die doen het allemaal niet zo goed, heb ik het idee. Maar we hebben toen natuurlijk gewoon ruim 3 miljoen gekregen. Ja. En nu krijgen we ook een mooie doorverkoop. Ja, hoeveel is dat? Maar dat is het ook, uit die doorverkoop moet ook nog een groot gedeelte naar het spelersfonds, wat we toen hebben opgestart. En maar Volendam houdt een mooie som geld over. En dat is dat kunnen we weer doorzetten naar nieuwe spelers, maar ook naar de opleiding, waar we weer mooie dingen kunnen doen. Ja, nou, toch gefeliciteerd. Een mooi verhaal, Mickey van der Ven. Dankjewel dat we je even konden bellen, Wim Jonk. Graag gedaan, man. Hoi. Ja, dag, Wim Jonk was dat. Over de miljoenen die bij Volendam binnenkomen varen. Dan even kijken wat er nog meer is gebeurd in de kwalificatie van de Champions League. Kopenhagen speelde 0-0 tegen Praag. Poolse Rakov won van Aris van Cyprus met 2-1. Braga won met 3-0 van TSC uit Servië. 3-0 dus die zijn wel zo goed als zeker van de volgende ronde. Dan is Ljubljana uit Slovenië tegen Galatasaray. Turkije nog bezig. Galatasaray staat daar met 3-0 voor. Dus die hebben ook een return die waarschijnlijk helemaal nergens over gaat. En dan in de Europa League de volgende tegenstander van Ajax komt uit het duel tussen FC Astana en Ludo Goretz uit Bulgarije. Het duel is net afgelopen. Astana heeft daar met 2-1 gewonnen. En dan hebben we het wel eens over de kleintjes in Europa. Het mooie verhaal van Klaksvík. Misschien kent u het van de Faroe-eilanden. Die waren dolblij dat ze mee mochten doen. En dan moesten ze ook nog tegen het grote Molde uit Noorwegen. Dan denk je, ja, op papier kansloos. Nou, ze hebben gewoon met 2-1 gewonnen vanavond. Dus de kleintjes bestaan nu echt niet meer. Tot zover vanavond. Zometeen met het oog op morgen. En dat met Wilfried de Jong. Tot morgen. Tot morgen. Oranje in de kwartfinales van het WK voetbal. Daar komen ze snel, ja, daar komen ze heel snel, daar komt een kans aan. Na de winst op Zuid-Afrika wacht nu Spanje. Ja. En daar is hij, 1-0. Luister in de nacht van donderdag op vrijdag, vanaf 3 uur. Beerstein is snel, schiet, oh, doelpunt! Spanje-Nederland, in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Daar is het eindsignaal, Nederland naar de kwartfinale. Wie luistert, weet meer. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen, helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling en alcohol heeft daar een schadelijk effect op, zelfs al bij één drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind.